Szép jó estét kívánok, kedves nézőim, üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Végre hosszú idő után ismét egy beszélgetés adás van, aminek az apropója egyébként az, hogy a héten születésnapom volt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez a mostani stream egy ilyen szüli heti stream lesz. Nagyon régóta nem volt ilyen klasszikus beszélgető streamünk, aminek több oka is volt, és az egyik oka például az, közben megérkezett Oberon, mindenki örülhet, az egyik oka az, hogy nagyon nehéz egyébként egy 8 órás meló mellett folyamatosan streamelni, főleg úgy, hogyha közben még hetente 3 alkalommal az embernek még edzése is van este 6 órától 7 óráig, úgyhogy mostanában nem volt olyan könnyű összehozni, hogy streamelni tudjak, illetve hát aki követi a Discord szerverünket, az tudja, hogy technikai problémáim is voltak. Többször volt az, hogy Obi-fans streamet akartam csinálni, amikor Obikát lehet kukkolni, miközben én nem vagyok itthon, és dolgozom, és ő egyedül van a lakásban, és hát sajnos az volt, hogy egész egyszerűen egy csomószor nem voltak meg a technikai feltételei annak, hogy normálisan tudjak streamelni. Ez többször is előfordult, és konkrétan arra az elhatározásra jutottam, hogy újra telepítem a számítógépemet, a laptopomat, és teljesen legyalultam róla a Windows-t, aztán újra felraktam rá a megfelelő szoftvereket, és ezt követően végre sikerült összehoznom egy normális Obi-fan streamet, ami majdnem 9 órán keresztül mindenféle probléma és megszakítás nélkül streamelte a cicát, és ennek hatására úgy döntöttem, hogy akkor most hétvégén mindenképpen streamelni fogok, és igazából a Discordon azt írtam, hogy 3 órakor fog kezdődni ez a stream, viszont egy csomót bohóckodtam azzal, hogy rendesen beállítsam ezt a streamet, úgyhogy egész egyszerűen nem készültem el. Nem készültem el délután 3-ra az ígért időpontra, mert hogy vasárnap van, úgyhogy nagyon sokáig heveréztem az ágyban, konkrétan pihentem. Pénteken megkaptam a 3. oltásomat, úgyhogy tegnap elég fáradt voltam, meg péntekről szombatra vigradóra nem aludtam túl jól, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a vasárnapot azt addig fogok az ágyban maradni, amíg csak lehet. Úgyhogy sokáig fenn voltam, mármint hogy sokáig az ágyban voltam, aztán kitakarítottam a lakást, mert hogy nem szeretem, hogyha ha kosz van, felporszívóztam, elmosogattam, felmostam, és mikor ezzel végeztem, akkor utána nekiálltam, hogy jól összerakjam a streamet, hogy ne legyen semmilyen technikai probléma, és ezzel elpöcsöltem, hát legalább másfél órát, mert hogy nem csak beállítottam a dolgokat, hanem elkezdtem tesztelni is, megnéztem a hangot, megnéztem a képet, próbáltam úgy beállítani a bitrátát, meg a mindenféle extra beállításokat, hogy zavartalanul tudjak streamelni nektek, és ne az legyen, hogy mit tudom én, 20 perc után le kell kapcsolni az egészet, mert nem működnek a dolgok. Úgyhogy bízom benne egyébként, hogy a ti oldalatokon minden rendben van. Én jelenleg azt látom itt az előttem lévő monitorokon, hogy minden úgy működik, ahogy működnie kell. De mondjátok, hogyha esetleg valami olyasmi van, ami nincsen rendben. Közben nagyon szeretném megköszönni Sanyinak, hogy immár a 8. hónapra is előfizetett a csatornára, illetve Kokanoidnak is nagyon szépen megköszönöm a 100 csírt, és tényleg az van, hogy október 2. hete van, és az a helyzet, hogy a héten tényleg születésnapom volt. Én Isten igazából nem szoktam ennek olyan őrületesen nagy feneket keríteni, soha nem voltam ilyen, soha nem vágytam születésnapi bulikra, meg nem tudom, tehát hogy így nem szoktam ennek olyan őrületesen nagy, nagy figyelmet fordítani, hogy megint megtettünk egy kört a nap körül, illetve megint eltelt egy év, és megint egy évvel öregebb lettem. Viszont entől függetlenül ez a hét mégis teljes egészében a szülinapunk körül forgott, és nagyon jól sikerült egyébként. Nagyon jól sikerült ez a hét. Ugye konkrétan október 7-én, tehát csütörtökön volt konkrétan a szülinapom, és nyilván én előtte már megleptem magamat ajándékokkal, mert mindig úgy szokott lenni, hogy bár különösebben nem érdekel ez a szülinap dolog, de hogy azért magamnak mindig szoktam szülinapi ajándékot venni, mert hát miért ne vennék magamnak születésnapi ajándékokat? Úgyhogy nyilván még mielőtt elérkezett volna a szülinapom, már voltak ajándékaim, meg is fogom nektek őket mutatni, mert vannak olyan ajándékok, amik hatással lesznek arra, hogy milyen streamek lesznek a jövőben. Közben Sanyi, nagyon szépen köszönöm az ajándék előfizetés, csodálatos vagy, közben megérkezett hozzánk Balázs is, szia Balázs, meg egyébként is szia mindenki, nagyon örülök, hogy itt vagytok velem. Szóval, ugye megleptem magamat ajándékokkal, mások is megleptek ajándékokkal, méghozzá egészen csodálatos ajándékokkal, amiket szintén meg fogok nektek mutatni, az összeset, és csütörtökön, nem tudom hány év után, de volt egy szülinapi partim, ami úgy nézett ki, hogy évek óta egyébként azt szoktam csinálni, hogy arra a hétre, amikor a születésnapom van, akkor kiveszek szabadságot, de idén kivételesen nem így csináltam, hanem majd a jövő héten leszek egyébként szabadságon, és mindegy, tehát hogy nem ezen a héten, ez idén 2021-ben nem vettem ki szabadságot a születésnapomnak a hetére, úgyhogy csütörtökön bementem dolgozni, és meló után délután 6-ra szerveztünk egy ilyen kis találkozót a Társas Játék nevezetű helyre, ami ott van, azt hiszem, az 5. kerületben, nagyon rossz vagyok kerületekből, a Víg Színház mögötti egyik utcában, és hát azt kell tudni erről a helyről, hogy igazából arról szól az egész hely, hogy be lehet ülni, van egy csomó társasjáték, és lehet társasjátékozni. És természetesen mi is ezt csináltuk, hogy egészen este 6-tól fél 11-ig ott voltunk ezen a társasjátékos helyen, ott voltak a kedvenc kollégáim, ott volt Csocsó, ott volt Émi J. Black, ott volt Balázs, azaz, hogy Blazect, ott volt John Bart, ők az egyik kedvenc régi kollégám Marci, és gyakorlatilag órákon keresztül társasoztunk, csináltunk ilyen egymás szivatós társast, meg mutogatós társast, meg amikor el kell magyarázni társast, minden esetre az volt a lényeg, hogy elképesztően jól éreztük magunkat, és tök jó volt a hangulat, és a legnagyobb meglepetés az volt, hogy a srácok, akik meglettek hívva, hogy készültek ajándékokkal, és például kaptam tortát, és ez egy fantasztikus torta volt, mert hogy egy Falloutos torta volt, tehát hogy egy Pip-Boy volt rajta, meg rajta volt, hogy level 40, mert hogy 40 éves lettem a héten, kimondani is szörnyű, elképesztően öreg vagyok. És igen, Amy Jane Black már reklamál a chatben, tehát hogy nem csak az, hogy ott volt, hanem gyakorlatilag ő szervezte meg az egészet, és az ő ötlete volt az, hogy menjünk társasjátékos helyre, hívjam meg a barátaimat, meg hogy érezzük jól magunkat. Tehát, hogy mindez, ez a csütörtöki szülinapi parti egyáltalán nem jött volna létre, hogyha nincsen Émi, úgyhogy rettentő módon hálás vagyok neki, mert hogyha nincsen Émi, akkor nincsen Falloutos tortám sem, és hogyha esetleg valaki nem követ Twitteren, és kíváncsi rá, hogy milyen egy Falloutos torta, akkor megkérnék valakit, hogy ugyan a Twitteremről, vagy lehet, hogy megnézem én is, mert hogy kiraktam a Twitterre a képet, amin látszik a tortám, hogy elképesztően meglepődtem. Egyrészt az, hogy kaptam tortát, másrészt az, hogy tényleg egy ilyen egészen durva személyre szabott tortát kaptam, amire egyáltalán nem számítottam. Tehát, hogy ilyen elképesztően nagy meglepetés volt, és közben Idri be is rakta nektek a tortának a képét, mindenképpen kattintsatok rá, szerintem zseniális. Zseniális ez a torta. Volt rajta 4 darab gyertya, mert hogy minden gyertya egy évtizedet jelölt, és tehát na, ne mondjátok nekem, hogy nem fantasztikus az a torta, mert hogy egész egyszerűen fantasztikus, elképesztően jól néz ki, és nagyon finom is volt, ugye a tortának a külseje, az marcipán, marcipánból van megformázva, meg ugye a marcipánnak köszönhetően lettek ilyen falloutos színei, belül pedig olyan krém van, mint ami a klasszikus krémes süteményben szokott lenni, ugyanis az én kedvenc süteményem, nem vagyok egy nagyon bonyolult ember, az én kedvenc süteményem az a krémes. Úgyhogy Csocsó és Émi összebeszéltek, és készítettek nekem egy olyan tortát, amiben konkrétan krémes krém a krém. Ez most nagyon hülyén hangzott, de hogy ez az igazság. Úgyhogy nagyon finom volt a torta, és amellett, hogy társasoztunk, meg egyébként tök jól éreztük magunkat, még kaptam egy csomó ajándékot, amire egyáltalán nem számítottam, úgyhogy elképesztően jól alakult az este, nagyon jól éreztem magam, és tök jó volt, hogy a barátaim körében tölthettem egyébként a 40. születésnapomat. Tényleg, ahogy mondtam, én nem nagyon szoktam, tehát soha nem szoktam magamnak partit szervezni, meg korábban sem nagyon szervezett nekem senki ilyen születésnapi bulit, és éppen ezért ilyen tök jó volt, hogy ezen a meglehetősen kerek alkalommal, 40. életén, meg minden, sikerült összehozni egy ilyen egészen különleges születésnapi bulit, ahol nagyon jól éreztem magamat. Úgyhogy tök jó volt, azóta is ilyen fel is töltött igazából energiával, mert tényleg nem is tudom, mikor éreztem magam utoljára ilyen jól, mennyire voltam utoljára ilyen felszabadult, meg minden, úgyhogy tök jó volt. És ugye említettem, hogy szülinap, akkor vannak ajándékok is, és tényleg, tehát, hogy alapvetően én karácsonyra is szoktam magamnak ajándékot venni, meg szoktam magamnak venni a szülinapomra is, és idén sem voltam fukar saját magammal, úgyhogy például megleptem magam akciófigurákkal, méghozzá a Marvel Legends sorozatból. Az egyik, az például, itt látjátok, ez a What If animációs sorozatból a zombi vadász pókember, aki egy ilyen teljesen klasszikus pókember kosztümben van, olyanban, amit a Marvel filmekben láthattunk, de ugye ott van rajta Doctor Strange-nek a köpenye, ez volt az egyik figura, amit megvettem magamnak, a másik pedig egy 2099-es pókember ebben a klasszikus kiadásban. Ugye, aki rendszeresen nézi ezeket a streameket, azokat tudja, hogy elég nagy rajongója vagyok pókembernek, mint ahogy azt ugye a tetoválásom is bizonyítja, úgyhogy szeretem ezeket a pókemberes cuccokat, úgyhogy most ezzel a két új figurával bővült a gyűjteményem, és még nem jutottam el egyébként oda, hogy kibontsam őket, úgyhogy egyelőre itt vannak a dobozban, de valamikor majd természetesen fel lesznek bontva ezek a dobozok, és miután felbontottam őket, utána természetesen majd készülnek róluk mindenféle fotók, mindenféle helyzetekben, amik valószínűleg egyébként ki fognak kerülni az Instagram csatornámra. És ugye megleptem magamat ezeket a figurákkal, meg lényegében mondhatjuk azt, hogy megleptem magam egy másik, meglehetősen nagy ajándékkal is, ami részben nektek köszönhető, ugyanis végül eljutottam oda, hogy megvásároltam az 1989-es Lego Batman modellt. Ugye, aki az elmúlt hetekben velem volt a streamekben, az tudja, hogy volt egy ilyen donate goal, amiben az volt a cél, hogy összegyűjtsük közösen ennek a Lego setnek az árát, és ugyan a donate goal nem jött össze teljes egészében, viszont aki akkor úgy érezte, hogy szeretné támogatni azt, hogy meglegyen nekem ez a 89-es Batmobile, annak nem kell aggódnia, ugyanis jó helyre ment a pénze, megvásároltam ezt az elképesztően csodálatos, fantasztikus és gyönyörű Lego készletet. Mondhatjuk, hogy lényegében ez egy szülinapi ajándék saját magamnak, tőlem és tőletek, mindenkitől, aki akár csak egy dollárral is beleszállt ennek a szetnek a költségébe, és Lényegében ez azért fontos, mert természetesen ezt a Batmobilt egy streamekben fogom összerakni. Azt még pontosan nem tudom, hogy mikor fogok nekiállni az építésnek, ugyanis ez egy hatalmas nagy készlet, és több ezer darabos, úgyhogy valószínűleg legalább 2, 3 vagy 4 stream alkalmával fogom összerakni, és nyilván ennek meg kell találni az időt. De az a lényeg, hogy valamikor, szerintem már október folyamán mindenképpen lesznek olyan LEGO streamek, amiben ezt a gyönyörű, csodálatos Batmobilt fogom megépíteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, aki támogatta egyébként bármilyen összeggel ennek a készletnek a megszerzését. Biztos vagyok benne, hogy tök jó móka lesz majd összerakni egy stream keretében. Azaz, hogy több stream keretében. És ami még az ajándékot illeti, természetesen a születésnapomon kaptam még Legót, még hozzá ilyen nagyszerű kis űrhajós legót, ezt John Bart barátomtól kaptam, aki meg is mondta nekem, hogy nem mert nekem szuperhősös legót venni, mert fogalma sem volt, hogy vajon mi lehet meg nekem, viszont abban biztos volt, hogy ez a kis űrsikló, ez a Lego City készlet nincsen meg, úgyhogy ezt kaptam tőle szülnapra, úgyhogy szerintem valamikor egy rövidke stream, beszélgetős streamnek a keretében ezt is össze fogjuk rakni, aztán bekerül ide a lakásba, a gyűjteményembe. Aztán Amy-től kaptam egy ilyen IKEA-s képkeretet, ami azért fontos, mert hogy ezt kifejezetten azért kaptam, hogy belerakhassam majd, készíthessek egy ilyen displayt, mint amit ott láttok a hátam mögött a falon. Tehát, hogy készíthessek egy olyan displayt, amiben be fognak kerülni egyébként a gyűjthető Marvel LEGO minifigurák, amik ugye szeptember elején jelentek meg. És ugye az elmúlt másfél hónapban én összegyűjtöttem mind a 12 különböző figurát, és ebbe az IKEA-s képkeretbe be lehet szépen pakolni mind a 12-t, úgyhogy valamikor októberben ezt is meg fogom csinálni, megcsinálom nekik szépen a kis fölragasztom LEGO elemekből azokat a kis platformokat, amikre fel lehet majd őket állítani, és a 12 LEGO What If animációs sorozat alapján készült Marveles figura bekerül majd ebbe a képkeretbe, aztán majd ki a falra. És Amy egyébként nem csak ezt a képkeretet adta nekem, de például képzeljétek el, hogy emlékezett arra, hogy beszélgettünk puzzle-ökről az egyik streamben, úgyhogy meglepett puzzle-ökkel is. Egyrészt kaptam tőle egy ilyen egészen picike puzzle-t, amiből 3 darab különböző kép rakható ki, és összesen, hát ez egy nagyon egyszerű puzzle, mert hogy 48 kicsike kis formából áll, viszont az a különlegessége egyébként ennek a puzzle-nek, hogy teljes egészében 100%-ban újra hasznosított papírból készült, tehát hogy ez itt egy tökéletesen környezetbarát puzzle, és hát ugye mindössze 48 darabból áll, úgyhogy egészen biztos, hogy sikerélményem lesz, miközben elkészítem, és gyakorlatilag ez a puzzle felkészülés lesz a második puzzlehöz, ugyanis ez már 1000 darabos, és ez is Marvel tematikájú, ahogy láthatjátok, ez egy panoráma puzzle, 1000 darabos, és Alex Ross festmények rakhatók ki belőle, tehát hogy összesen 5 darab festvény lesz egymás mellett, és ezeket kell majd kilakni szépen az 1000 darabból, és ebből szerintem egy olyan kép lesz, ami szintén megy majd ki valahova a falra, hogyha találok neki helyet. Ez 1000 darabos, úgyhogy ez biztos, hogy jóval keményen meló lesz, mint a 48 darabos pici puzzle, de tökre várom már, hogy nekiállhassak és összerakhassam, és azért is nagyon örülök ennek a puzzle-nek, mert ugye említettem, hogy ezek itt ugye Alex Rossnak a festményei, méghozzá azok a festmények, amiket a Marvels című képregény sorozathoz készített, ami az egyik kedvenc képregényem, amit a Marvel valaha kiadott, úgyhogy Amy elképesztően beletrafált abba, hogy milyen puzzle-t kell nekem adni a szülinapomra, és ezzel még mindig nincsen vége, ugyanis az idei év talán legjobb ajándéka, amit kaptam, az szintén egy képregény, és akik rendszeres nézői ennek a csatornának és a streameimnek, azok valószínűleg már tudják, hogy ez itt micsoda, hiszen rengetegszer volt már róla szó a streamek során. Egyrészt azért, mert hogy ez az a képregény, amiben szerepel egy fekete cica, akit a képregény rajzolója konkrétan Oberon alapján rajzolt bele ebbe a képregénybe. Ugye, aki nem ismeri a történetet, akkor nagyon gyorsan elmesélem. Fönn vagyok a Twitteren, és rengeteg képregényes alkotót követek a Twitteren, és az egyik este, még valamikor 2017-ben megláttam, hogy az egyik rajzoló, akit követek, kiírta, hogy van valakinek macskája. És mert hogy referenciákra volt szüksége ahhoz, hogy macskát rajzolhasson a képregényben, amin éppen dolgozott, és nem akart stockfotókat használni. Úgyhogy írtam neki, hogy nekem van cicám, Oberon, küldtem neki néhány képet, és azt mondta, hogy tökéletes. És akkor örültem neki, hogy jól van. Beszélgettem az egyik rajzolómmal, akit, mármint az egyik rajzolóval, akit egyébként kedvelek, és eltelt néhány hét, és így rákérdeztem tőle ilyen egy nyilvános tweetben, hogy mi a helyzet a cicával, és akkor derült ki, hogy Oberon alapján nem csak ugye egy Marvel képregényben készült Oberonról mintázott cica, de hogy konkrétan egy pókember képregénybe került bele, méghozzá ebbe a képregénybe, ami egy gyakorlatilag egy ilyen külön kiadás, egyetlen egy rész, egyetlen egy történet, Spider-Man Master Plan, és Obika ide került bele a hátára, az Obika alapján megrajzolt cica, ide került be az utolsó oldalak egyikére, és ott az a fekete cica a sárga szemekkel, ahhoz bizony Oberon cica szolgáltatta a modellt. És természetesen, amikor ez a képregény megjelent, akkor megvásároltam digitális kiadásban, és azóta is megvan digitális kiadásban, de így papírformában soha nem volt meg nekem, és gyakorlatilag manapság ilyen formában ezt nem is nagyon lehet megvásárolni, úgyhogy soha nem volt meg nekem a képregény papír kézzel fogható formában, amiben Oberon volt a modell a cica számára, és éppen ezért fantasztikus ajándék, hogy Amy emlékezett rá, hogy nekem nincsen meg, és hogy mennyire fontos nekem egyébként ez a sztori, hogy Oberont sikerült kvázi belerakni egy Marvel képregénybe. Annak idején még cikket is írtam róla, és emlékezett rá, és megszerezte nekem külföldről ezt az egyetlen egy füzetet, aminek elképesztően komoly, hogy is mondjam, érzelmi értéke van számomra. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán idén ez az egyik legfantasztikusabb ajándék, amit kaptam. Tökéletesen passzol egyébként ehhez a különleges kerekszámhoz, a 40. életévemhez. Úgyhogy azóta is mindig, amikor elpakolom, akkor visszarakom ebbe a karton szállító csomagba, hogy nehogy bármi baja essenek ennek a képregénynek, és még ki akarom találni, hogy hogyan tudnám ezt valahogy kiállítani a lakásban, de úgy, hogy mit tudom én, ne szívja ki a fény a lapjait, meg ilyesmi, úgyhogy valószínűleg ennek a képregénynek szerezni fogok egy olyan display tárolót, ami UV szűrős plexivel van felszerelve, hogy közvetlen fény hatására se sérüljön ez a képregény, ami az egyébként meglehetősen nagy képregény gyűjteményemnek az egyik legfontosabb darabja mostantól. És ezzel még mindig nincsen vége egyébként az ajándékok sorának, mert Balástól, Blaze-ektől például kaptam egy ilyen társas játékot, a The Crew küldetés a 9. bolygóhoz, amit még nem volt lehetőségem kibontani és játszani vele, de ha jól értettem, akkor ez egy olyan játék, amivel egyébként akár öten is lehet játszani, és ez egy ilyen stratégiai csapatjáték, tehát hogy itt nem egymás ellen küzdünk, hanem közösen, úgyhogy Ha társasjátékról van szó, én általában azokat a társasjátékokat szeretem igazán, ahol kooperatívan kell játszani, és a többiekkel együtt játszunk a játék ellen, és nem egymás ellen játszunk. Nyilván azt is szeretem, amikor egymás ellen játszunk, de hogy sokkal jobban szeretem az olyan játékokat, amikor együtt kell játszanunk a szabályok ellen és a játékok ellen, ezért szeretem egyébként a Marvel United társasjátékot is, úgyhogy tökre kíváncsi vagyok rá, hogy pontosan milyen ez a társasjáték, remélhetőleg valamikor október folyamán ezt is ki fogjuk próbálni néhányan, illetve Csocsó barátomtól is kaptam ajándékokat, olvasnivalót, egyrészt megkaptam a Ready Player 2-nak a magyar kiadását, úgyhogy most már megvan magyarul és angolul is a Ready Player 2, és ez azt jelenti, hogy most már Isten bizony be fogom fejezni a második részt, amire még mindig nem kerítettem sort, illetve megkaptam a Transmetropolitan képregény nek a teljes gyűjteménynek az első kötetét, ami egy ilyen elképesztően vastag kiadvány. Tehát, hogy ilyen ez egy olyan képregény, amivel, hogyha megfelelően lendíti meg az ember, akkor ez a medvét lehet ölni. Tehát, hogy ez egy ilyen hatalmas nagy képregény, és igazából ez egy kult képregény, amit a Fumax adott ki itthon. Van az első kötet, és van a második kötet, és bár én elég nagy képregény rajongónak tartom magam, Transmetropolitant soha nem olvastam, úgyhogy tökre kíváncsi vagyok, hogy mi ez a nagy felhajtás a képregény körül, és még nem szedtem rá lúra a cellofánt sem, de valószínűleg a jövő héten neki is állok, és kiderítem, hogy tényleg olyan jó ez a képregény, mint ahogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan állítják. És ezek voltak az ajándékok, de ezen felül is kaptam egyébként ajándékokat. Például kaptam ezt a nagyon jó pofa lufit, méghozzá a nővéremtől, az anyukámtól és az unokahúgaimtól, úgyhogy ismét évek után, nem ez az első pókemberes születésnapi lufi, amit életemben kaptam, de hogy évek óta nem volt erre példa, úgyhogy most nagyon örülök, és van ennek egyébként egy párja is, amin azt szerepel, hogy boldog születésnapot, 40-es számmal, csak hogy abban Nem tudom, hogy működik a hélium, de hogy az a lufi már nem marad meg a levegőben, úgyhogy fel akartam ide akasztani emellé, de szépen lement a földre, úgyhogy be kellett élnem ezzel a pókemberes lufival itt a streamben, illetve kaptam tőlük egy okos mérleget, mert hogy bármennyire hihetetlen, de 40 éves vagyok, és soha a büdös életben nem volt saját mérlegem, úgyhogy például soha nem tudtam, hogy hány kiló vagyok, mindig csak akkor tudtam megmérni magamat, mikor elmentem a nővéremékhez, vagy bárki máshoz, úgyhogy szereztek nekem azt, hogy kaptam tőlük szülnapomra egy okos mérleget, amit tegnap este szépen be is üzemeltem, és hiába fogytam az elmúlt 5 hónapban 10 kilót, a mérleg szerint még mindig túl súlyos vagyok, úgyhogy egyelőre nem vagyunk olyan nagy barátok a mérleggel, de dolgozom rajta, és egyébként azért örülök nagyon ennek a mérlegnek, mert sokan tudjátok, hogy rendszeresen heti 3 alkalommal járok edzeni, és most már rendesen és rendszeresen nyomon tudom követni, hogy fogytam-e, visszahíztam-e, építettem-e izmot, meg ilyesmi. Úgyhogy tök jó ajándék volt ez az okos mérleg, végre Oberont is le tudom mérni, hogyha éppen arra van szükség, meg tudom nézni, hogy rendesen működik-e a gyógyszere, és nem fogyott el véletlenül, úgyhogy végre van mérleg a házban, illetve kaptam tőlük nagyon egészséges kajákat. Valamikor szeptember végén életemben először kipróbáltam a zapkását, a szeptemberi egészséghét, volt egy ilyen kezdeményezés a cégnél, ahol dolgozom, és akkor ott kipróbáltam a zapkását, tényleg soha büdös életben nem ettem még zapkását, és tökre bejött. És ezt ki is írtam a Twitterre, és a nővérem pedig az anyukám, a nővérem is az anyukám olvassák a Twitteremet, úgyhogy ezen felbátorodva vettek nekem olyan alapanyagokat, amiből tudok magamnak tök egészséges reggeliket gyártani. Ez egyébként azért fontos, mert ugye májusban elkezdtem ezt az edzés dolgot, és akkor úgy döntöttem, hogy nyilván nem csak arra fogok figyelni, hogy folyamatos testmozgást végezzek, hanem elkezdtem odafigyelni arra is, hogy normálisan egyek. Olyan értelemben, hogy egészségesebben, mint eddig. Tehát, hogy nem vagyok étrenden, nem követek egy pontos listát, hogy kedden ezt teszem, szerdán ezt teszem, meg csak ilyen dolgokat eszem, meg csak olyan dolgokat eszem, tehát, hogy nem vagyok elképesztően egészséges, ami az étkezést illeti, de például sokkal egészségesebben étkezem, mint egy évvel ezelőtt. Tehát, hogy leszorítottam az édesség mennyiséget, visszaszorítottam az elfogyasztott kóla mennyiségét, nagyon kevés pékáru teszem, tehát hogy tényleg igyekszem leszokni a pogácsákról, buktákról, meg az ilyen cuccokról, nem eszem fehér kenyeret, zsömléből is olyat veszek, ami ilyen barna, magvas, valamivel egészségesebb, mint a sima kifli, meg a sima zsömle, igyekszem minél több csirkehúst tenni, igyekszem minél kevesebb krumplit tenni, inkább több rizst, vagy bulgurt, vagy zöldséget köretként, és nyilván ennek is köszönhető az, hogy egyébként 5 hónap alatt sikerült leadnom 10 kilót, hogy folyamatosan edzek, és mellé egyébként odafigyelek az étkezésre is, és ennek köszönhetően egyébként tényleg látható eredményei vannak annak, hogy odafigyelek egy kicsit magamra, mind mozgás, mind étkezés szempontjából, és ez tök jó, mert a másfél éves karanténos, covidos, itthon maradós, nem megyünk sehova időszak alatt bizony, rám is felszaladtak a kilók, és elértem a 90 kilót, ami számomra, aki mindig is ilyen kis fogpiszkáló gyerek volt egészen ilyen 35 éves koráig, ilyen egészen megdöbbentő volt, hogy én is meg tudok hízni 90 kilóra, és nem is nagyon tetszett az, amit a tükörben láttam, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy így eldöntöttem, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és tök jól működik a dolog. Tehát, hogy még egy picit úgy gondolom, hogy a 80 kiló is sok, ahol most tartok, de hogy mindenképpen tök jó, hogy ez a mozgás, meg egy picit odafigyelés az étkezésre, ennek látható eredménye van, úgyhogy ezért is örülök nagyon annak, hogy az anyukámtól és a nővéremtől ilyen egészséges kajás dolgokat kaptam, amik hogyha be fognak válni, meg ízleni fognak, akkor a jövőben nyilván oda fogok figyelni arra, hogy ezekből én magamnak is vegyek, és ne csak akkor egyek ilyet, hogyha születésnapom van, és kapok ajándékba. Úgyhogy ez volt egyébként a szüli hét. Tök jó. Tényleg minden szempontból tök jó volt ez a hét, és tökre feltöltött. Az, hogy rengetegen gondoltak rám, olyan emberek köszöntöttek fel, akikről nem gondoltam volna, hogy fel fognak köszönteni, illetve tényleg, tehát hogy tök jó dolgok történtek a héten, nagyon jó volt a csütörtöki színnapi buli, nagyon örültem az ajándékoknak, nyilván mindenki más, én is nagyon szeretek ajándékokat kapni, és kifejezetten jó érzés, amikor látom, hogy az emberek energiát fektettek abba, hogy olyan ajándékot adjanak, ami tényleg így én vagyok. Tényleg képregény, Lego, társasjáték, a kirakó, meg tényleg, tehát hogy a képregény, amit én ittől kaptam, ezek mind olyan dolgok, ahol látszik, hogy olyan emberekkel vagyok körülvéve, olyan emberek a barátaim, akik tényleg tudják, hogy mi az, amit szeretek, mi az, amiért lelkesedem, és tényleg energiát fektettek abba, hogy a 40. születésnapomat emlékezetessé tegyék, és innen üzenném mindenkinek, hogy sikerült emlékezetessé tenni a barátaimnak, a családomnak is, úgyhogy tök jó dolog jelen pillanatban 40 évesnek lenni, mert hogy így tök jól alakult ez a hét, úgyhogy tök boldog vagyok emiatt. És ezért is akartam egyébként mindenképpen streamet is csinálni, mert hogy végre megint egy picit így nem tudom, az elmúlt hetek egy kicsit ilyen nyomasztóak voltak, sokszor ütköztem problémákba, kicsit tényleg nyomott voltam, sokszor nem volt kedvem semmihez, például streamelni sem, amikor meg kedvem lett volna streamelni, mint például 2 hete vasárnap, mikor játszani akartam, akkor pedig nem működött a technika, és akkor egy picit ettől így nem tudom, begubóztam, nem nagyon volt kedvem semmi, ez rosszul éreztem magamat, és hál' Istennek ez a mostani hét, ahogy összejöttek a dolgok, így elhesegette minden, és már tökre vártam, hogy jól van, vasárnap délután nincsen semmi dolgom, nem megyek sehova, akkor végre lehet streamelni, és tényleg csak azért voltam csuriban, hogy hogy minden rendesen működjön, ne legyenek technikai problémák, és veletek is megoszthassam azt, hogy egyébként mennyire csodálatos barátaim vannak, és hogy mennyire sikerült egyébként kirángatniuk abból a kisebb gödörből, amiben az elmúlt hetekben voltam. És nyilván egyébként ezt az egész remek hetet egy ilyen új, tehát hogy még jobbá teszi az, hogy kivettem jövő hétre szabadságot, úgyhogy most egy 7 napig egyáltalán nem kell a munkára gondolnom, ami tök jó dolog, úgyhogy a jövő héten többet tudok streamelni, tehát hogy azt tervezem egyébként, hogy minden nap legyen legalább egy stream, lesz beszélgető stream, meg szeretnék újra daisy-zni, meg lehet, hogy kipróbálok egy új játékot. Tényleg az elmúlt egy hónapban nagyon nem úgy alakultak a dolgok, hogy rendszeresen tudjak streamelni. Oké, egyszer legóztam, összeraktam ugye ezt a gyönyörű bonsai-fát, meg voltak oberonos streamek, de hogy az mégsem ugyanaz, hogy nincs játék, nem tudtunk rendesen beszélgetni, meg tényleg nagyon ritkán szereplek én a streamben, és nem a macska, mármint hogy na, tehát hogy nyilván egy csomóan szeretik Obikát is, de lássuk be, azért mégiscsak egy csomó ember azért fizet például elő erre a csatornára, mert szereti, hogy itt ülök és mindenféle dolgokról dumálok, miközben éppen játszom, vagy éppen legózom, és tényleg egy kicsit rosszul is éreztem magam, hogy picit cserben hagyom azokat az embereket egyébként, akik tényleg még pénzt is áldoznak arra, hogy ez az egész itt működjön, úgyhogy szeretnék valami rendszert visszahozni ebbe a streamelős dologba, hogy a 8 órás munka, meg a heti 3 edzés mellett is legalább heti 2 alkalommal legyen egy normális stream, ami nem a macskáról szól, és hogy legyenek beszélgetések, legyenek legózás, legyen egy kis közösségi élet itt a streamekben, úgyhogy ezt igyekszem a jövő héten felpörgetni, hétfő, kedd, szerda, ugye tényleg semmi más dolgom nem lesz, mint hogy itthon pihenjek és streameljek, csütörtök, péntek, szombat elutazom Pécsre, hogy egy picit pihenjek, tehát hogy tényleg szükségem van egy olyan kicsi szabadidőre, amikor nem Budapesten vagyok, és elmegyek valahova, ahol tényleg csak azzal foglalkozom, hogy egy kicsit kipihenjem magam. Nyilván 3 nap nem olyan sok, de ettől függetlenül nagyon várom. De hogyha visszajövök szombaton, akkor valószínűleg vasárnap megint lesz majd valami beszélgetős stream, vagy lehet, hogy elkezdem összerakni a Batmobilt, úgyhogy tényleg igyekszem egy picit gatyába rázni ezt a streamelős dolgot, hogy beálljunk egy normális rendszerre, lehessen tudni, hogy mondjuk, mit tudom én, szerdán meg hétvégén biztos, hogy lesz stream. Nekem is hiányzik, hogy streameljek, mert hogy alapvetően mindig jól érzem magam, miközben streamelek, és hál' Istennek jönnek visszajelzések azzal kapcsolatban is, hogy másoknak is hiányzik, hogy streameljek, mert hogy valamilyen értezetlen oknál fogva szeretik, hogy én itt ülök a kamera előtt és magyarázok, és hogyha nekem is bejön ez a dolog, meg nektek is bejön ez a dolog, akkor miért ne csinálnám? Úgyhogy tényleg szeretnék jobban odafigyelni arra, hogy rendszeresebbé váljon ez a stream, hogy mindenkinek jobb legyen, nektek is, meg nekem is. Úgyhogy bízom benne, hogy így novemberre sikerül összehozni azt a rendszert, ami működik nekem is, meg működik nektek is. Közben iszok egy picit, mert már teljesen kizáradtam. És közben egyébként látom, hogy Balázs írta a chatben, és még jött a ráadás meglepetés e-mailben. Így van. Korábban egyébként erről is beszélgettünk már. Ugye Balázzsal, Blaze-ekkel közösen megrendeltük a Marvel United X-Men társasjátékot a Kickstarteren keresztül, tehát hogy támogattuk a projektet idén nyár elején, ugye ez a Marvel United, ez ilyen szuperhősös, kooperatív társasjáték, ami kifejezetten olyan társasjáték, amit én szeretek, hogy összeáll egy csapat, ez lehet 2 vagy 4 játékos, és szuperhősökkel le kell győzni a szupergonoszokat. Korábban ugye már mutattam ezt a társas, de megmutatom újra. Tehát, hogy erről a társas játékról van szó, ennek került fel a Kickstarterre az év első felében, a második évadja úgymond a Marvel United X-Men, ami konkrétan az X-Men karakterekre koncentrál, és Blaze-ektel mi ugye kvázi előrendeltük. Előrendeltük ezt a társasjátékot, és ma érkezett meg egyébként az e-mail, hogy már a futásszolgálatnál van a megrendelt társasjátékunk, úgyhogy valószínűleg 12-én meg fog érkezni nekem is, meg Balázsnak is a Marvel United X-Men, amit már nagyon várunk, úgyhogy ilyen szempontból is tök jó az a szüli hét, hogy így a hét végére még érkezett még egy meglepetés, konkrétan 3:43-kor érkezett meg a postaládámba az e-mail a UPS futásszolgálatnak az adataival, és a linkre rákattintva már látszik, hogy nem csak az, hogy fölvették a csomagot, de hogy konkrétan úton van Magyarországra, és legkésőbb október 12-én estéig le fogják nekünk szállítani a társas játéknak az alapverzióját. Tehát ugye ugyanilyen dobozt fogunk kapni, mint ez, csak X-Men karakterek lesznek benne, meg X-Men ellenfelek, és erről a társasról egyébként tudni kell, hogy ez egy olyan társasjáték, aminek vannak kiegészítői. Tehát, hogy a Marvel United is úgy néz ki, hogy volt az alapcsomag, amiben volt 3 főgonosz, illetve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 darab szuperhős, és utána érkeztek ehhez a társasjátékhoz kiegészítők. Volt pókemberes kiegészítő, volt fekete párducos kiegészítő, volt galaxisőrző is kiegészítő, volt Thanosos kiegészítő, és az X-Menhez is készülnek kiegészítők. Mi Blaze-ektel azok közül is rendeltünk párat, például rendeltünk Fantasztikus 4-es kiegészítőt, amiben természetesen a Fantasztikus 4-es karakterek vannak, illetve hogyha emlékeim nem csalnak, akkor mind a ketten rendeltünk egy olyan kiegészítőt, amiben a hatalmas nagy őrrobotok vannak, úgyhogy úgy néz ki ez a dolog, hogy kifizettünk egy valak pénzt a Kickstarteren keresztül, hogy megrendeljük ezeket a játékokat, és úgy nézett ki a dolog, hogy kezdésnek megkapjuk az alapcsomagot, egy ilyen dobozt, benne az X-Menes alapjátékkal, aztán valamikor jövő tavasszal, legkésőbb jövő májusig kapunk majd egy ekkora hatalmas nagy dobozt, amiben benne lesz az összes kiegészítő, amit megrendeltünk, és Balást és engem is annyira elkapott a hév, egyébként, mikor elkezdtünk játszani ezzel a játékkal, hogy nem csak az X-Men társashoz rendeltünk kiegészítőket, hanem konkrétan ehhez a játékhoz, az első Marvel United társas játékhoz is megrendeltük konkrétan az összes kiegészítőt, úgyhogy jövő hónapban, hanem valamikor 2022 tavaszán mind a ketten kapni fogunk legalább fejenként 15 doboznyi társas játékot. És ebbe annyira fantasztikus belegondolni, hogy majd jön egy ilyen, de tényleg ekkora doboz, fejenként egy ekkora doboz, amiben csak társas játékok lesznek, és így fogunk úszni a Marvel-es figurákban, kártyákban, meg mindenben. Ja, és rendeltünk még külön szőnyeget is. Egy ilyen kerek játszó szőnyeget, ami direkt úgy van kialakítva, hogy ehhez a társashoz készült, és szépen megvan csinálva, hogy hova kell lerakni a lapokat, tehát hogy így, már alig várom, hogy 2022 tavasza legyen, és tarthassunk ilyen őrületesen nagy társasjáték partikat. És ugye az X-Menes verziónak, az új kiadásnak van egy olyan csavar a játékmenetben, hogy ez a játék már játszható lesz úgy is, hogy valaki beszáll főellenfélnek. Tehát, hogy az alapjáték, a sima Marvel United, az úgy néz ki, hogy úgy van kialakítva a játékmenet, hogy játszunk egy főellenfél ellen, akit nem irányít senki, hanem úgy vannak kialakítva a szabályok, hogy pakolgatunk le kártyákat, és nekünk le kell győznünk a játéknak a rendszerét. Viszont az X-Menes verzió, ami most fog érkezni, az már úgy van kialakítva, hogy valaki lehet a fő ellenfél. Tehát, hogy lehet majd úgy játszani, hogy összeülünk mondjuk négyen irányítjuk a szuperhősöket, valaki pedig a szupergonoszt irányítja, ami nyilván sokkal izgalmasabbá és változatosabbá fogja tenni a játékmenetet. mint amikor csak kvázi idézőjelben mondom, a gép az, hogy a rendszer ellen játszunk, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz ez a játék, és ugye nyilván Marvel-es, meg X-Men, meg minden, úgyhogy tök izgatott vagyok, és nagyon örülök, hogy végre megérkezik a társas. Azért amikor az ember Kickstarteren támogat valamit, akkor azért az mindig egy ilyen rizikó, hogy kifizetsz valamit, kifizetsz egy adott összeget, és csak hónapokkal, de van, hogy évekkel később kapod meg a végeredményt, és tök jó, hogy elérkeztünk az első olyan fázisba, amikor majd kézbe tudjuk venni ezt a társasjátékot, és játszani tudunk vele, úgyhogy nagyon remélem, hogy 12-én kedden tényleg meg fog érkezni a UPS futár, és oda fogja adni Blaze-eknek a dobozokat, aztán Blaze-ekt oda fogja nekem adni az én dobozomat, és majd örülhetek így, és csinálhatok akár egy streamet is abból, hogy kibontom, hogy mi van a társas játékon belül. Tehát, hogy azt hiszem, ilyen klasszikus unboxing stream még sosem volt, úgyhogy lehet, hogy szerda estére, vagy kedd estére betervezünk egy olyat, hogy lesz egy Marvel United X-Men stream, amiben szépen megnézzük, hogy mi található ebben a társasjátékban, meg akkor szépen megpróbálom elmagyarázni érthetően, hogy is működik egyébként ez a társasjáték. Úgyhogy tényleg a mostani szüli héten minden ilyen tök jól összejött, és minden működik, úgyhogy magam részéről tök boldog vagyok, hogy ennyire összejöttek ezek a dolgok a héten. Ja, és hogyha már úgyis a társasról beszélek, el akartam mondani, ugye Balástól kaptam ezt a társasjátékot szülinapomra, és nem csak ezt a társasjátékot kaptam tőle egyébként, hanem kaptam olyan kis fóliákat, amiben belerakhatók ennek a Marvel United társasnak a kártyái. Tehát, hogy ilyen rengeteg kártya van ebben a társasjátékban. Minden szuperhősnek, akit irányítunk, vannak lapjai, minden főgonosznak, akik ellen játszani kell, is vannak lapjai, és Blaze vett nekem olyan fóliákat, nem tudom mennyire látszik, de hogy az összes kártya, ami itt van most a kezemben, az benne van egy ilyen védő fóliában, és azzal töltöttem egyébként a péntek estémet, hogy szépen bepakolgattam ezt a több száz kártyát ezekbe a fóliákba, úgyhogy ha legközelebb játszunk, akkor nem kell amiatt aggódni, hogy megsérülnek a kártyák, meg elkopnak, meg ilyesmi, mert Balázsnak hála, hál' Istennek végre normális védelem van a kártyákon. Egyébként, hogyha már úgyis kibontottam a társas játékot, akkor azt kell, hogy lássátok, hogy ilyen tök jól kidolgozott figurák vannak egyébként ehhez a társas játékodban. Ő például Hulk, az egyik irányítható karakter, aztán ő itt van az egyik ellenfél, ő ugye vörös koponya, és például Balázs elkezdett foglalkozni azzal, hogy kifesse ezeket a figurákat. Tehát, hogy ennek a játéknak van egy olyan vetülete is, mint a Warhammer asztali játékoknak, hogy akinek van rá affinitása, és elég kreatívnak érzi hozzá magát, meg elég türelmesnek, akkor ezeket a figurákat egyébként szépen ki is festheti. Az a baj, hogy nekem egyáltalán nem jó a kézügyességem az ilyen finom dolgokhoz, úgyhogy én egyelőre nem merek nekiállni a festegetésnek, mert félek attól, hogy el fogom rontani a figurákat, úgyhogy én nem tervezem a festést. Nagyon kíváncsi vagyok például arra, hogy Balázsnál milyen eredmények fognak születni, hogyha nekiáll a festegetésnek. És érdekesség egyébként, ugye mutattam, hogy a figurák, ugye a kékek azok, amik a kékek a jók, a jó fiúk, a pirosak pedig a rossz fiúk, és az új verziónak, a Marvel United X-Men-nek van egy olyan csavar benne, hogy megjelennek a lila figurák, ugyanis lesznek olyan figurák a Marvel United X-Menben, akik játszhatók lesznek ellenfélként, illetve hősként is. Tehát, hogy például megkapjuk az alapcsomagban Magnitót, aki lehet a játék fő ellenfele is, illetve játszhatunk vele úgy, hogy ő lesz az egyik hős, akit irányítunk. Úgyhogy egy ilyen jellegű csavar is van a játékban, többek között ezért is várom, hogy végre megérkezzen a játék, és kipróbálhassunk minden új funkciót és lehetőséget, amit a folytatás kínál. Közben látom, hogy megérkezett közénk Shadow Treat, itt van velünk Robin is, sziasztok, köszi szépen, hogy benéztetek ma este, ma délután ebbe a szüli heti beszélgető streambe, ahol lassan megtelik az asztal a mindenféle geek cuccokkal. És látom, hogy a nővérem is kérdezte, hogy hova fogom rakni ezt a rengeteg sok cuccot. Őszinte leszek, fogalmam sincsen, viszont jövő tavaszig még van lehetőségem kitalálni, hogy hova fogom pakolni azt a nagyjából 15 doboznyi társas játékot, ami érkezni fog. Tehát, hogy ennél nagyobb problémám őszintén szólva soha ne legyen az életben, mint hogy lesz 15 darab társas játékom, amit valahová el kell pakolni a lakásban. Úgy érzem, hogy leszek annyira kreatív, hogy meg tudom majd oldani, hogy elrakjam ezeket a társas játékokat a megfelelő helyre. Közben látom, hogy Robin kérdezi, hogy a Batmobilt jó áron tudtam-e beszerezni, és hál' Istennek egyébként, ugye, hogyha valaki esetleg nem volt itt a stream elején, akkor megmutatom, hogy ugye megszereztem ezt a hatalmas nagy Batmobilt, az 1989-es Tim Burton féle Batman filmnek a Batmobiliának, annak is a Lego verzióját, és valamikor a jövőben ezt össze fogom rakni streamek keretében. Úgyhogy igen, ez volt lényegében az egyik szülinapi ajándékom saját magamnak, és bevetettem egyébként a kapcsolataimat, úgyhogy hál' Istennek sikerült jóval olcsóbban megszereznem, mint amennyiért egyébként jelenleg meg lehet vásárolni a különböző boltokban. Ugye erről a készletről azt kell tudni, hogy a Lego 2 évvel ezelőtt dobta piacra ezt a Batmobilt, és gyakorlatilag hamarosan nyugdíjba fog vonulni ez a készlet, tehát hogy már most sem lehet, tehát hogy nem lehet bemenni egy boltba, levenni a polcról és megvenni, mert hogy egyszerűen hiánycikk. És ennek köszönhetően fel is szaladt az ára, tehát amikor ez a készlet megjelent, akkor ilyen 70 ezer forint környékén volt az ára, aztán ahogy eltűnt a boltokból, felszaladt 90 ezerre, és most már, hogyha valahol még van raktáron, akkor általában ilyen 100 ezer forintot kell fizetni ezért a készletért, ami rengeteg sok pénz, viszont nekem szerencsém volt, és ennél azért olcsóbban, jóval észszerűbb áron sikerült beszereznem, úgyhogy hál' Istennek, Ilyen szempontból is szerencsém volt, és hogyha már úgyis szóba jött a Lego, akkor nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a héten a Lego bejelentette ugye a Titanicnak az érkezését, november 8-ától lesz kapható a Lego Titanic, ami egy elképesztően nagy készlet lesz. Ugye a chatbe most beraktam a linket, hogyha lekattintjátok, akkor megtudtok minden részletet. Tényleg érkezik a Lego Titanic egy hónap múlva, ami 135 cm hosszú, legalább 16 cm széles, és 44 cm magas. Tehát, hogy ilyen döbbenetesen nagy Lego készlet, ami 9090 alkatrészből lesz megépíthető, tehát 90.090 darab Lego alkatrész, ami a második legnagyobb Lego készlet, már ami darabszámot illeti, amit a Lego valaha kiadott, tehát hogy ilyen, ez egy olyan Lego, amit az ember hát legalább 2 napig épít. És hogyha mondjuk streamben kellene összeépíteni, az azt jelenti, hogy legalább 5x3 órás stream lenne, mire összerakom, de az is lehet, hogy inkább ilyen 20 óra kellene hozzá. Tehát, hogy ez egy ilyen tényleg döbbenetesen nagy, elemszámban nagyobb, mint a Colosseum, és hogyha megnézitek a képeket, amik ott vannak a linken, hát valami egészen elképesztő, hogy mennyire részletes, és mennyire szépen meg van csinálva, meg van tervezve. Viszont ennek mérten az ára is egészen elképesztő, 230 ezer forintot kell fizetni ezért a LEGO Titanicért, ami döbbenetes összeg, tehát hogy majdnem 250 000 forint, ami nyilván köszönhető annak, hogy a magyar forint a béka segge alatt van, nagyon rossz az árfolyam az euróhoz képest, meg ugye itthon még rámegy az áfa is, ezért kurva drága itthon minden. Nyilván a LEGO soha nem volt olcsó, de mióta ugye hagyjuk, hogy miért, de hogy ilyen ennyire leszakadóban van a forint a világ többi valutájához képest, meg mindent, tehát hogy ezek a drága dolgok nálunk még drágábbak, és nyilván nem csak a LEGO Titanic, de az iPhone-tól kezdve mindenig, teljesen mindegy, tehát hogy ilyen fú, 250 000 forint egy LEGO készletért, és nagyon tetszik, és nagyon szívesen összeépíteném, de én nem fogom megvásárolni egyébként a LEGO Titanicot. Egyrészt két okból nem vagyok akkora Titanic rajongó, nem vagyok annyira nagy rajongója a Titanic történetének, meg semminek, hogy erre ki fizessek ennyi pénzt, bármennyire is tetszik, tehát hogy objektívan nézve egészen lenyűgözőnek tartom, hogy mit hozott össze a LEGO már csak azért is, mert hogy nem csak a hajónak a külseje van gyönyörűen megalkotva, de hogy három különböző részből kell összerakni egyébként a hajót, tehát hogy moduláris hajóról van szó, hogy össze kell rakni az elejét, a közepét, meg a végét, és hogyha szétbontja őket az ember erre a három részre, akkor a belső részeknek egy része is ki van dolgozva ilyen mikroszkél méretben, tehát hogy látszanak a különböző fedélzetek, látszik a gépház, ki van benne dolgozva az a két hatalmas nagy motor, az a két hatalmas nagy hajtómű, ami gyakorlatilag lehetővé tette, hogy a Titanic a korának a leggyorsabb óceánjárója legyen, úgyhogy objektívan nézve így elképesztően gyönyörű és fantasztikus ez a szerv, viszont szubjektívan nekem nem akkora szívszerelmem a Titanic, mint téma, hogy ezért fizessek 230 ezer forintot, meg őszinte leszek, konkrétan, tényleg, már 6 milliószor megbeszéltük ezt, de hogy sehol nem tudnám rakni. Tehát, hogy a kádba tudnám berakni, és ennyi. És hát nyilván ki akarja a kádban tartani a gyönyörű Titanic készletét, úgyhogy ez is egy visszatartó oka annak, hogy miért nem fogom megvásárolni, mert egész egyszerűen nincsen neki hely a lakásban, és ha eladnék készleteket, akkor sem tudnám hová rakni, úgyhogy én ilyen messziről csodálom ezt a Titanic készletet, de soha nem fogok érte pénzt adni. Mert hogy ma legalábbis idén még biztos nem, meg amíg nincs egy nagyobb lakásom, ahova tényleg ki lehetne rakni, és ki lehetne állítani, és nyilván ez egy olyan szett, amit bele kellene rakni egy vitrínbe, tehát hogy most jelenleg így a közeljövőben nem látom azt, hogy megvenném a Titanic készletet. De ettől függetlenül tényleg így csodálom, hogy a LEGO ezt megcsinálta, és tényleg nem egy ilyen ekkora Titanic LEGO-t csináltak, hogy tessék Titanic, építsétek meg, 150 alkatrész, hanem csináltak egy akkora LEGO készletet, ami így illik a magának a Titanicnak a monumentalitásához. Tehát, hogy nyilván a Titanicra mindenki azért emlékezik, mert elsüllyedt és több ezer ember életét vesztette, miután nekiütközött annak a jéghegynek, és nyilván ez volt az első hivatalos útja, és a Titanic így vonult be a történelembe, de az alapvető hibák ellenére, amiért elsüllyedt a Titanic a maga korának egyébként egy ilyen egészen döbbenetes előrelépés volt az utazás terén. Tehát, hogy nyilván 1911-ről és 12-ről beszélünk, a repülés még kanyarban sem volt, tehát hogyha át akartál jutni az egyik kontinensről a másikra, akkor hajóra kellett szállni. És ilyen szempontból a Titanic őrületesen nagy előrelépés volt, mert tényleg a korának a leggyorsabb óceánjárója volt, és ugye gyakorlatilag két ugyanolyan hajó készült, a Titanic és a másik, aminek most nem jut eszembe a neve, ugye a Titanic elsüllyedt az első útján, de ettől függetlenül összességében nézve egy hatalmas nagy előrelépés volt a maga korában, és úgy gondolom, hogy tényleg megérdemli, nem a tragédiája miatt, hanem a modern, korszerű mi volt a miatt megérdemli ez a hajó, hogy egy ilyen gyönyörű LEGO készlet készüljön belőle. Tehát, hogy szerintem van olyan fontos ez a Lego set, mint hogy a Colosseumot is meg lehetett ugye építeni ekkora nagyban. Már hogyha valakinek ez a szíve vágya, én soha nem akartam összerakni a Lego Colosseumot, de úgy gondolom, hogy a Titanic megérdemli, hogy legyen belül egy ilyen hatalmas nagy Lego készlet, és a Lego készlet egy ehhez méltó szettet rakott össze, tehát hogy tényleg én lenyűgözőnek tartom, hogy mennyire csodálatosan néz ki, konkrétan, mintha egy makett lenne, csak nem makett, hanem Lego alkatrészekből építhető meg, úgyhogy csodálatosnak tartom, tényleg fantasztikusnak, de megvásárolni sosem fogom. És hogyha már még megint Legóról értekezem, akkor nem tudom, hogy láttátok-e, arról külön nem született cikk egyébként a Geek Life-on, de hogy lerántották a leplet a jövőre érkező új Batman filmhez kapcsolódó Lego készletekről, és hát én megnéztem ezeket a Lego készleteket, van megint macskanős üldözés motorral, megint van Batmobil, megint van Batbarlang, illetve ezúttal készül egy technik készlet Batmobil is, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen elképesztően nagy csalódás nekem ezek az új Lego Batman készletek. Egyszerűen hiányzik belőlük a kreativitásnak még a csírája is. Tehát, hogy olyan Lego készlet, ami arról szól, hogy Batman üldözi a motoros macskanőt, hát nem tudom már hány van, de lehet, hogy már legalább egy tucat. Megint kapunk egy Denevér barlangot, ami szerintem szintén lerágott csont, megint kapunk Batmobilt, ami lássuk be, kihagyhatatlan dolog a Lego részéről. Oké, nyilván nincsen Batman Batmobil nélkül, de hogy az a Batmobil, amit most kiadtak, az valami borzadály, hogy hogy néz ki, hogy mennyire ronda. Konkrétan egy ilyen, hát egy utánzata az idei év elején kiadott, megpróbáltam most itt megkeresni a lakásban, mert megvettem, de rájöttem, hogy azóta én már szétszedtem azt a készletet, tehát hogy gyakorlatilag kicsit módosítva újra kiadják az idén megjelent Ghost Rider-es autónak a Batman-es verzióját, ami pontosan ugyanolyan bénán néz ki, mint a Ghost Rider-es kocsi. Tehát hogy ilyen óriási csalódás számomra ez az új Lego Batman vonal. Olyan szempontból jó hír, hogy ennyire bénák lettek, hogy biztos, hogy nem fogok rájuk pénzt költeni. De hogy így mindenképpen szerettem volna megjegyezni, hogy borzasztónak tartom, hogy pont ugyanannyira hiányzik ezekből a Batman Lego szettekből, ezekből az új Lego Batman szettekből a kreativitás, mint azokból a Marvel készletekből, amit a Lego idén kiadott. Tehát, hogy ilyen folyamatosan ugyanazokat a témákat ismétlik, és szerintem évről évre ugyanezek a témák egyre rosszabbak. Ami tényleg olyan szempontból tök jó, hogy egyszer nem érzem a késztetést, hogy megvásároljam, de azért a szívemén örülnék neki, hogyha kiadnának olyan Lego szetteket, képregényes meg filmes vonalon, amik így kicsit megdobogtatják a szívemet, és azt mondom, hogy hú, nekem ezt kell, szeretném megvenni, berakni a gyűjteményembe, viszont ezek a Lego szettek, amik egyébként Európában 2022. január 1-én lesznek megvásárolhatók, tehát hogy még bőven odébb van, hogy meg lehessen őket venni, ezek olyanok, hogy még a minifigurák miatt sem adnék értük pénzt. Ennyit a Lego Batmanről. Közben Robin kérdezi a chatben, hogy milyen érzés level 40-esnek lenni. Ugye a héten töltöttem be a 41. születésnapomat, és teljesen őszinte leszek veletek. Én nem érzem magam egyébként 40 évesnek, tehát hogyha valaki megkérdezné, hogy így lélekben hány évesnek érzem magamat, akkor mindig azt mondanám, hogy ilyen 28-30 körül vagyok. Tehát, hogy ha belegondolok például, hogy a szüleim mondjuk így család szempontjából hol tartottak, mikor 40 évesek voltak, akkor ilyen elképesztően le vagyok maradva, nem vagyok házas, nincsenek gyerekeim, még nincsen saját lakásom és házam sem. Szóval nem tudom, tehát hogy nem csak azért nem érzem magam 40-nek, mert hogy nem tartok ott, hogy is mondjam ezt szépen, tehát hogy nem tartok ott az életemben, ahol társadalmilag a 40 évesekkel szembeni elvárások találhatóak, de hogy így belül, így a lelkemben, meg az agyamban, meg úgy általában sem érzem magam 40 évesnek. Nyilván rengetegszer szoktam azzal viccelődni, vagy félviccelődni, hogy már öreg vagyok, mert hogy azért a 40 fiatalnak már semmiképpen nem mondható, de hogy így nem érzem magam tényleg 40 évesnek. Tehát, hogy látjátok, hogy itt vagyok 40 évesen, és akciófigurákat vásárolok saját magamnak a születésnapomra, és borzasztóan örülök neki, mikor valaki meglep egy pókemberes lufival. Tehát, hogy az átlag magyar 40 éves valószínűleg nem úgy működik, mint én. De hogy ez itt teljesen rendben van. És valószínűleg egyébként ez így is fog maradni az elkövetkezendő évtizedekben is, hogy valószínűleg soha nem fogom annyinak érezni magam, mint amennyi a naptár szerint vagyok. Tehát, hogy nem tudom, hogy pontosan miért alakult ez így, de hogy én megmaradtam picit ilyen örök gyereknek, aki tényleg tud lelkesedni az akciófigurákért, nem tartja hülyeségnek, hogy pénzt költ az akciófigurákra, nem tartja hülyeségnek, hogy pénzt költ Lego szettekre, nem tartja hülyeségnek, hogy ezeket egyébként el is mondja így az interneten keresztül a világba, tehát hogy tényleg nem vagyok egy klasszikus 40 éves figura, viszont ebben, ezzel együtt azt sem gondolom, hogy különleges lennék ebben a formában, ahogy én létezem, hiszen úgy gondolom, hogy az én generációmban rengetegen vannak olyanok, akiknek, hát hogy is mondjam, tehát hogy ez a... hogy saját maguk legyenek, az sokkal fontosabb volt, mint hogy például családot alapítsanak. Tehát, hogy én tisztelek, meg tényleg felnézek mindenkire, aki egyébként mondjuk már 40 évesen ott tart, hogy tinédzser gyerekei vannak. Nekem ez igazából soha nem volt fontos. Tehát, hogy én nem tudom, az én életemben az volt fontos, hogy így a karrierem terén elérjek bizonyos dolgokat, ami nyilván nem feltétlenül összeegyeztetetlen egy családdal, de hogy az én életem nem úgy alakult egyébként az elmúlt 20 évben, hogy összeakadjak valakivel, akivel aztán összeházasodom, és közösen gyerekeink lesznek. Tehát, hogy nyilván nagy részben ez köszönhető, ennek köszönhető, hogy nekem nincsen családom, hogy egyszerűen nem találkoztam még azzal az emberrel, akivel családot alapítanék. Ez ilyen borzasztóan egyszerű. Hogy miért nem találkoztam még ezzel az emberrel, vagy miért nem éreztem azt soha senkivel, hogy családot akarnék alapítani, ez teljesen egy másik téma, de nagyon sokszor nekem egyébként fontosabb volt az, hogy tényleg a munkámra koncentrálja, meg mit tudom én, jól érezzem magamat, és ez alatt érthetjük azt a rengeteg figurát, Lego készletet, társasjátékot, meg ilyen dolgokat, amik engem körbevesznek. Tehát, hogy nekem mindig az volt a fontos az életemben, hogy én jól érezzem magam, miközben élem az életemet, mert hogy az életem első 20 évében többször volt az, hogy nem éreztem jól magam, mint ahányszor jól éreztem magam. És ebből következően, amikor elkezdett önálló életem lenni, amikor már nem függtem senkitől, csak saját magamtól, lett saját otthonom, lett saját keresetem, akkor nem akarok most nagyon belemenni ilyen pszichológiai vonulatba, de hogy egész egyszerűen így elkezdtem egy picit kompenzálni az életem első 20 évért, amit nagyon sokszor megkeserített a saját apám, és így nem tudom, tehát hogy elkezdtem úgy élni, hogy nekem jó legyen. És ebbe az, hogy elkezdjek, tehát hogy nekem nem az volt a fontos, hogy minél hamarabb megtaláljam a páromat, akivel aztán leélem az életemet, meg gyerekeink legyenek, meg ilyesmit, tehát hogy nekem egész egyszerűen ez nem volt prioritás. Nekem az volt prioritás, hogy eredményes legyek a munkámban, hogy kiéljem végre a hobbiaimat, ne legyenek korlátai annak, hogy mindenféle hobbiaim vannak, képregények, filmek, akár akciófigurák, nekem sokkal fontosabb volt az, hogy mondjuk eljussak helyekre, hogy bejárjam a világot, és így 40 évesen egyébként elmondhatom, hogy nem érzem azt, hogy rosszul döntöttem volna. Mert hogy az elmúlt 15 évben ilyen szuper élményeket szereztem, és ki építettem egy olyan életet, amiben alapvetően jól érzem magam, úgyis, hogy kvázi nem vagyok házas, meg nincsenek gyerekeim. Az, hogy a jövőben hogy fog ez alakulni, az nyilván egy teljesen másik kérdés. Egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy megnősülök egyszer, hogy egyszer lesz gyerekem, vagy lesznek gyerekeim. Tehát, hogy azért tudom, hogy nem ez az átlagos, hogy mondjuk valakinek 40 év után lesz az első gyereke, de hogy egészen másképp élünk már, mint 20 éve, 30 éve, meg 50 éve, úgyhogy tökre nem zárnám ki ezeket a dolgokat. Tehát, hogy 5 éven belül még bármi történhet. Nyilván az én életemben is el fog jönni egy olyan kor, ami után nem fogom, azt fogom gondolni, már csak teljesen logikus megközelítésből is, hogy van az a kor, ami után szinte biztos, hogy nem lesz már gyerekem, de hogy most még nem tartok ott. Tehát, hogy még simán lehet, hogy 5 év múlva majd azt fogom mondani, hogy jaj, gyerekek, végre van 2 órám, hogy streameljek, mert mit tudom én, elaludt a gyerek, vagy elvitték itthonra, vagy mit tudom én. Tehát, hogy a franc se tudja, hogy mi lesz 5 év múlva. Ha valaki 5 év múlva azt mondta volna, hogy vasárnap délutánonként én az interneten néha vadidegeneknek fogok közvetíteni streamet, és mindenféle dolgokról fogok beszélgetni, meg legózgép fogok nekik, akkor valószínűleg kiröhögöm. És éppen ezért én már nem teszek ilyen elképesztően nagy kijelentéseket a jövőre nézve, hogy hát ez biztos nem fog megtörténni, meg az biztos nem fog megtörténni, mert amit megtanultam az elmúlt 20 évben, vagy hát igazából az elmúlt 40-ben, hogy soha nem tudhatod, hogy mit hoz a jövő. Úgyhogy még bármi lehet. Én Isten igazából egyáltalán nem bánom, hogy hol vagyok most, hogy hol tartok, jól érzem magam 40 évesként, egyetlen egy dolog van, ami néha szokta baszni a csőrömet, meg ami miatt úgy érzem, hogy arra sokkal korábban elkezdhettem volna figyelni, hogy, és erről is beszélgettünk már egyébként korábbi streamekben többször, hogy egyetlen egy olyan dolog van, aminél úgy kicsit csalódott vagyok, hogy még nem értem el, hogy itt vagyok 40 évesen, és nincs egy saját otthonom, aminek a nevére, a papírjára az van felírva, hogy Birkás Péter. Tehát, hogy tényleg ennyi. Tehát, hogy ez 40 évesen ez már így itt van a tudatomban, hogy erre sokkal hamarabb el kellett volna kezdenem koncentrálni, meg sokkal jobban kellett volna figyelni arra, hogy tényleg elmondhassam magamról, hogy 40 éves koromra van egy lyuk, ami az enyém, és nem valaki máséban lakom, mert hogy beengedett oda havi x ezer forintért. Tehát, hogy ez az egyetlen egy olyan dolog, ami miatt egy picit rosszabbul érzem magamat, hogy 40 évesen még nem jutottam el oda, hogy elmondhassam, hogy van egy saját otthonom, amit én birtoklok, meg a bank, mert azért lássuk be, tehát hogy ez soha nem úgy van, hogy vettél egy lakást, hanem felvettél hitelt, és akkor a bankkal közösen van egy lakásotok, de hogy ha nekem már sikerült volna ide eljutnom 40 éves koromig, akkor azt mondtam volna, hogy ez tök jó, ez még nem valósult meg, dolgozom rajta, bízom benne, hogy hamarosan ez is meg fog történni, mit tudom én, belátható időn, 5 éven belül, tehát hogy most ez az 5 éves terv, hogy 5 éven belül valahogy elérjem, hogy összebútorozzak egy bankkal, és közösen legyen legalább egy lakásunk, de az se lenne baj, hogyha ez nem egy lakás lenne, hanem mondjuk egy ház. De hogy vannak ilyen terveim, és jelen pillanatban úgy érzem, hogy egyébként ez egy nem egy vállalhatatlan projekt, és 5 éven belül ezt meg lehet valósítani, úgyhogy ennyi. Tehát, hogy 40 évesen ez az egyetlen egy dolog, amit egy picit bánok, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt nem kezdtem el ezen sokkal tudatosabban gondolkodni, hogy legyen 40 éves koromra egy saját lakásom. Egyébként ez azért alakult így, mert nagyon sokáig azon a véleményen voltam, hogy az ember el van albérletben, és tök jó ez így, viszont ahogy öregszem, így ilyen 38 éves koromtól felfelé kezdett világossá válni számomra, hogy azért az eljön az ember életében az a kor, és ezt mondjuk 40-et már nevezhetjük annak, amikor rájössz, hogy nem akarod az egész életedet leélni egy albérletben, valaki másnak a lakásában. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a mostaninál sokkal szomorúbb és csalódottabb leszek, hogyha tegyük fel 50 évesen még mindig valaki másnak a tulajdonában fogok lakni. Tehát, hogy akkor azt fogom érezni, hogyha ez 50 éves korom így nem valósul meg, hogy valamit nagyon-nagyon elrontottam. Viszont még van 10 évem, kevesebb, mint 10 évem, tehát hogy ilyen 9 évem és ilyen 360 napom van még, hogy ne érezzem magam csalódottnak 50 évesen, és úgy gondolom, hogy jelen pillanatban úgy gondolom, hogy 50 évesen nem fogom csalódottan érezni magamat, mert hogy meg fogom oldani ezt a helyzetet. De hogy tényleg, tehát hogy még 35 évesen sem gondoltam azt, hogy nem jó albérletben lakni. És túl későn, tehát hogy tényleg ilyen 38 éves koromban kezdtem el úgy gazdálkodni, meg úgy tekinteni az életemre, hogy valahogy úgy kell levickélnem, hogy most már figyelnem kell arra, hogy előbb-utóbb sikerüljen megvalósítanom, hogy legyen egy saját otthonom, ami tényleg az enyém, és nem valaki másé. Úgyhogy ennyi. Ez az egyetlen egy ilyen dolog van, amit sajnálok. Minden más, tehát hogy munka szempontjából, de még magánélet szempontjából is azt mondom, hogy rendben vannak a dolgok. Lehetnének jobbak, nyilván mindig lesz olyan, hogy lehetnének jobbak, de hogy alapvetően én most így október 10-én egyáltalán nem panaszkodom az életem miatt. Nagyon szépen köszönöm egyébként mindenkinek a chatben, aki boldog születésnapot kívánt. Kedvesek vagytok, szuper, nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, 38 kérdésére válaszolva, október 7-én töltöttem be egyébként a 40. életévemet. Azért van szüli heti stream, mert hogy hál' Istennek úgy alakultak a dolgok, hogy október 7-én este azért nem tartottam szülinapi streamet, mert egész egyszerűen volt egy szülinapi bulikám a barátaimmal, úgyhogy nyilván mindenki számára remélem teljesen egyértelmű, hogy az ember, hogyha választhat, hogy elmenjek bulizni a barátaimmal, vagy streameljek egymet, akkor nyilván a bulit fogja választani, amit nem úgy kell elképzelni, hogy elmentünk egy diszkóba és így verettünk, hanem tényleg az volt, hogy október 7-én csütörtökön este elmentünk egy társasjátékos helyre, és a legkedvesebb kollégáimmal, illetve a barátaimmal együtt órákon keresztül társasoztunk, és tök jól szórakoztunk, úgyhogy tök jó volt, és tényleg október 7-e az én szülinapom, úgyhogy jelen pillanatban már 40 éves és 3 napos vagyok. Igen, látom, nem tudom, 22 év és 2 nap van csak köztünk. Gyakorlatilag semmiség. Igen. Vannak ismerőseim egyébként, akikkel egy napon születtem, meg ilyesmi. Ez az október, ez szerintem egy jó hónap. A mérlegek azok ilyen, általában ilyen egészen elviselhető, jó fejemberek, azt gondolom. Úgyhogy igen, ezért van szüli heti stream, mert hogy ez az október az én hónapom. Közben egyébként, hogyha bárkinek van bármilyen kérdése vagy témája, amiről szívesen beszélgetne, akkor a chat nyitva áll természetesen mindenki előtt. Tök érdekes egyébként, hogy pont a szülinapom előtt egy nappal ért véget a What If animációs széria, ugye ami a Marvel filmuniverzumnak az első animációs sorozata, és ugye nekem tökre tetszett ez az animációs sorozat, ugye ezért vásároltam meg az egyik epizódból ismerős pókember figurát, és bár alapvetően tetszett a maga az egész széria, az utolsó rész nekem egy picit ilyen túlságosan akciódús volt, és voltak epizódok, amik alapvetően jobban tetszettek, mint a finálé, de hogy alapvetően szerintem tök jó volt ez a What If animációs széria, hogyha valaki esetleg még nem tette, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy pótolja be azt a 9 részt, ami elérhető belőle, ennyi volt ugye az első évad, és közben egyébként Atnis raidelt egy 8 fős csapattal, azaz, hogy 6 fős csapattal, szia Atnis, nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél hozzánk, és nagyon szépen köszönöm a raidet is. Szuper vagy, üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Gyakorlatilag egy ilyen teljesen klasszikus, beszélgetős streamet sikerült elcsípnetek. A héten volt a születésnapom, és gyakorlatilag ez a tematikája a ma délutáni, kora esti streamnek. Megmutattam a kis nézőimnek, a kis közösségünknek, hogy milyen ajándékokat kaptam, ezeknek egy része egyébként itt hever az oldalon, meg beszélgettünk arról, hogy milyen 40 évesnek lenni, meg hogy éppen hol tartok az életben, kicsit már ilyen filozófiai mélységekbe is lementünk, de hogy ez egy ilyen ilyen öröm stream, hogy megértem a 40. életévemet, végre működik a technika, tudtam streamelni, minden a helyére került, nem csak a macskát streamelem, hanem végre megint leültem ide a képernyő elé, és megint van klasszikus stream, és beszéltem egyébként arról is, hogy ugye az elmúlt egy hónap meglehetősen hektikus volt a streameket illetően, viszont igyekszem rendet tenni a streamelős életemben, és szeretném, hogyha ismét rendszeresen lennének streamek, legalább egy hétvégén, legalább egy hétköznap. Tényleg egy tök jó közösség alakult ki itt az elmúlt, hát lassan 8 hónap során, és tényleg nem akarok cserben hagyni senkit, aki számít arra, hogy legyenek ezek a streamek, ahol tudunk jókat dumálni, együtt van a közösség, és ezért mindenképpen szeretnék kialakítani egy olyan rendet az életemben, amibe beleférnek ezek a streamek. Ugye korábban beszéltem arról, hogy egy 8 órás munkahely mellett nem olyan egyszerű streamelni. Nyilván én nem vagyok olyan helyzetben, hogy a streamelés legyen kvázi a munkám, meg hogy egyszerűen ez bárcsak megtehetném, hogy minden nap streamelek 5 órát, és akkor abból áll az életem, de hogy sajnos ez erre nincs lehetőség, úgyhogy a streamelésbe kell illesztenem egy 8 órás meló, heti 3 edzés, meg egy olyan élet mellé, amiben van elég szabadidőm. Szeretem csinálni, szeretném is csinálni, úgyhogy biztos meg fogom oldani, hogy megtaláljam azt az egyensúlyt, amibe belefér az, hogy ilyen 2-3 órákra leüljek a kamera elé, és online veletek töltsem. És tényleg az a tervem, hogy legyenek rendszeresen legós, építős, beszélgető streamek, meg természetesen szeretnék játszani is, mert hogy van egy csomó olyan nézőm, aki kifejezetten azért iratkozott fel erre a csatornára, mert hogy szereti, amikor játszok, úgyhogy az a terv, láttam, hogy kérdezte Bence is, meg nyilván mást is érdekel, hogy a jövőben is lesznek Daisy streamek, nagyon szeretnék Daisy streameket, mert hogy én még mindig továbbra is szeretem azt a játékot, és tényleg vannak emberek, akik szeretik nézni, ahogy játszom, úgyhogy például a jövő héten biztos, hogy fogok Daisy-zni, és szeretnék kipróbálni más játékokat is. Az a helyzet egyébként, hogy próbáltam streamelni PlayStation 5-ről, és egyelőre azt tapasztaltam, hogy jelenleg olyan technikai beállításokkal dolgozom egyébként a laptopon, amit itt láthattok előttem, ez ugye ez a streamer gépem, ami nem tökéletes megoldás streamelésre, de hogy egy ilyen beszélgető streamet azért meg lehet oldani vele, viszont arra jutottam az eddigi tesztek alapján, hogy ez a gép, ami itt van előttem, nem feltétlenül alkalmas arra, hogy PS5-ről streameljek vele játékot az internetre élvezhető minőségben, úgyhogy próbálok majd beszélni olyan emberekkel, akik nálam jobban értenek a streameléshez, hogy mit kellene csinálnom ahhoz, hogy erről a gépről is tudjak esetleg PS5-ös streamelni, vagy milyen olyan technikát kellene beszereznem, ami lehetővé teszi, hogy PS5-ről streameljek. Azért beszélek a PS5-ről, mert hogy bár nekem van Xbox Series X konzolom is, én alapvetően egy PlayStation-ös csávó vagyok. Tehát, hogyha megvásárolok egy játékot, vagy megszerzek egy játékot, azt alapvetően PlayStation-ön játszok. Ugye eddig főleg Daisy stream volt, azért játszottam a Daisy-vel Xboxon, mert hogy a Xboxon a Daisy benne van a Game Pass-ban. És éppen ezért nem kellett extra pénzt költenem a játékra, úgyhogy Daisy-zni mindig Xboxról szoktam, és valahogy Xboxról sokkal zökkenőmentesebben lehet streamelni, mint PlayStation 5-ről. Ugye egyszer már streameltem a Ratchet & Clank-et, ami sajnálatos módon nálatok szaggatott, mert egész egyszerűen nem tudtam olyan jelet kitolni innen a lakásból, ami megfelelő lett volna, úgyhogy még dolgoznom kell ezen, de nagyon szeretnék egyébként nem csak Daisy-zni, hanem PS5-ről is játszani streamekben, viszont ehhez meg kell oldanom azt, hogy meglegyenek a technikai feltételei annak, hogy ne csak nekem legyen élvezhető az, hogy játszom, hanem nektek is. Amihez nyilván az kell, hogy akadás és szakadás nélkül látszódjon a képernyőn, késleltetés nélkül, meg mindenféle technikai problémák nélkül, hogy mivel játszom. Úgyhogy ezen még dolgoznom kell, és a tervem az, hogy megoldom ezt a problémát, és előbb-utóbb lesznek többféle streamek is, és közben látom, mármint hogy többféle játékos stream, a sima beszélgetős és LEGO streamek mellett, és úgyhogy ez a cél, hogy változatos legyen ez a stream, hogy mindenki megtalálja azt, amiért érdemes egyébként feliratkozni erre a csatornára, meg ha már feliratkoztatok, vagy bekövettétek, tudom, hogy a feliratkozás és a bekövetés az két különböző dolog, szóval na, tehát hogyha már egyszer úgy éreztétek, hogy érdemes itt lenni, akkor minél többen megtaláljátok azokat a tartalmakat ezen a csatornán, amiért szívesen ide kattintatok, és itt maradtok. És ebbe beletartozik az, hogy legózunk, beszélgetünk, meg játszunk. Szóval dolgozok rajta, és igyekszem megoldani, hogy minél több játékos stream is lehessen, és Zsolt, tökre várom már, hogy tudjunk újra együtt játszani a DayZ-ben, és bízom benne, hogy egyébként a jövő hét folyamán meg is tudjuk oldani, úgyhogy mindenképpen megnézem majd, hogy mi ez a szerver, ahova érdemes lesz felmennem, és egy új karaktert indítanom. A tervem az, hogy holnap, vagy holnap után, legkésőbb holnap után mindenképpen lesz egy DayZ stream, és ismét megalkotunk egy karaktert, akinek aztán nyomon lehet követni a szenvedéseit és a kalandjait, ahogy megpróbál túlélni Csernarusban, és már csak azért is akarok egyébként DayZ-zni, mert ugye megérkezett az elmúlt, azt hiszem két héttel ezelőtt, vagy talán a múlt héten megint érkezett egy nagy frissítés a DayZ-hez, ami behozott azt hiszem új területeket, amik nem fertőzöttek, de sugárfertőzött területeket jelentek meg, ahol csak különleges felszerelésben lehet bemenni, meg megérkeztek új zombi fajták, tehát hogy van megint újdonság a DayZ-ben, és egyrészt meg akarom mutatni nektek, meg én is ki akarom próbálni, úgyhogy a jövő héten például biztos, hogy hétfőn, kedden vagy szerdán valamelyik nap, de hogyha minden jól megy, akkor mindhárom nap lesz DayZ stream, tehát hogy ez a tervem. Ugye említettem, hogy csütörtök, péntek és szombat elutazom, de vasárnap meg megint tervezem, hogy legyen stream, és utána a jövő hetet követően szeretném úgy alakítani az életemet, hogy minden héten legyen kettő darab stream. Egy hétköznap, egy pedig hétvégén, és nem Obifence streamek lesznek ezek, hanem olyan streamek, amiben én szerepelek. Mert hogy a heti két streamen kívül valószínűleg megint lesznek majd olyan adások, amikor egész egyszerűen belövöm majd itt a kamerát, és a kamerán keresztül kukkolható lesz a cica, akit nagyon sokan szeretnek, és egyébként most itt alszik a hátam mögött a földön. Nem látjátok. Talán, hogyha elveszem a társast, akkor látni fogjátok, hogy... Igen. Itt ez a fekete folt, itt a földön, az ott a cica. Úgyhogy lesznek majd Obifence streamek is, de nem szeretném, hogyha ez a csatorna csak arról szólna, hogy a macskán streamelem, hanem szeretnék veletek közösségi életet élni, miközben játszom, beszélgetem, meg legózom. És közben Mamtrix, nagyon szépen köszönöm, hogy immár a negyedik hónapban is feliratkoztál a csatornára, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a boldog születésnapot, köszöntést. Ne haragudj, hogy lassan reagáltam a Discordon, ma láttam meg, hogy írtál ott is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltál rám. És hogyha már úgyis szóba került a Discord, akkor most bepötyögöm nektek a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét. Mindenkit szeretettel várunk egyébként a Discord szerverünkre, ahol nem csak a streamekkel kapcsolatos információkat lehet megtalálni, de hogy tényleg már ott is tök jó kis közösség alakult ki, vannak mindenféle tematikus csatornáink, képregényes, filmes, sorozatos, akciófigurás, könyves, meg egyébként is bármiről lehet csevegni, úgyhogy ha esetleg még nem csatlakoztatok volna a Discord szerveréhez ennek a csatornának, akkor várunk mindenkit szeretettel. És egyébként láthatjátok, hogy itt a képernyőnek a nektek jobb oldalán, nem, rossz helyre mutogatok, bocsánat, tehát hogy a nektek bal oldalán van itt egyébként egy donate gól, ami azért van beállítva, mert ugye említettem nektek, hogy ugye szoktak lenni ilyen Oberon streamek, amikor tényleg nem csinálunk semmi mást, csak beállítok itt két kamerát a lakásban, és lehet nézni, hogy mit csinál egy 16 éves cica 8-9 órán keresztül, mikor én nem vagyok otthon, mert benn vagyok az irodában, és hát általában a cica aludni szokott egyébként, miközben én nem vagyok otthon, és a cicának van egy házikója, ami viszont fekete. És amikor a cica bemegy ebbe a fekete házikóba, akkor valójában nem látszik, hogy a cica benn van a fekete házikóban, mert hogy konkrétan a macska egybeolvad a fekete házikóval, úgyhogy én nyitottam egy donate goalt, hogy vásárolok egy olyan házikót, vagy fekvőhelyet, amiben látszik, tehát hogy világos színű, fehér, vagy mit tudom én, rózsaszín, vagy vajszínű, amiben látszik, hogy ott van a macska. Úgyhogy, ha valaki úgy érzi, hogy szeretné támogatni, hogy az Obifen streamek, amikor a macskát lehet kukkolni, valamivel többet lehessen látni a macskából, akkor itt a nagyszerű lehetőség. Ugye korábban már segítettetek nekem, mármint hogy a kis közösségem segített nekem abban, hogy egyrészt Donation Goalból meglett a DayZ-nek a Livonia DLC-je, Donation Goalból lett meg az új lámpám, aminek köszönhetően tudok úgy streamelni, hogy tényleg ilyen, nem azt mondom, hogy ennél minőségibb stream nincsen a Twitch-en, de tényleg nagyon fontos az, hogy legyenek olyan lámpák, LED fények, amiknek köszönhetően, ha lemegy a nap, és este van, akkor is normális minőségű videót tudja kilökni az internetre, és ugye nyilván ebben is segítettetek, illetve korábban ugye a Batmobile-ra is volt egy donate goal, és bár az a donate goal nem jött össze, ami többek között annak is köszönhető, hogy nem tudtam annyit streamelni, amennyit szerettem volna, de annak köszönhető az, hogy sikerült ugye megvásárolnom ezt a gyönyörű Batmobile szettet, és ugye a jövőbeni terveim között szerepel az, hogy ezt a Batmobile szettet, ami részben a közösségnek köszönhetően lett meg nekem, ezt a Batmobile szettet természetesen streamekben fogom összerakni, és mivel ez egy több ezer darabból álló LEGO készlet, nyilván ez egy olyan hát sorozat lesz legalább, tehát hogy én azt gondolom, hogy legalább 4-5 streambe fog telni, hogy ez a Batmobile megépüljön, úgyhogy aki szereti a LEGO streameket, az örülhet, mert október végén, november elején közösen meg fogjuk építeni ezt a gyönyörű Batmobilt, úgyhogy ha másért nem, ezért lehet várni, hogy mikor fogok streamelni legközelebb, vagy legalábbis a jövőben. És közben egyébként az emlegetett szamár Oberon macska megérkezett ide az asztalra. Szomjas a lelkem. Ne ijedjetek meg, azt a poharat direkt neki készítettem ide. Tehát, hogy amikor streamelni szoktam, akkor általában ugye a macskának is bekészítek egy poharat, mert hogyha nem készítenék be neki poharat, akkor az én poharamból akarna inni. Az meg nyilván, hát hogy is mondjam, biztos, hogy nem higiénikus, hogyha a macska és én ugyanabból a pohárból iszunk, úgyhogy Obikának direkt be van készítve egy külön pohár a streamek alkalmával. Úgyhogy felébredt, és most itt van köztünk. Valószínűleg egyébként miután befejezte a lefetyelést, ide fog lefeküdni, azt gondolom, elém, mert hogy egyébként Obika imád szerepelni a streamekben, mármint, hogy imád fölfeküdni az asztal közepére, és imádja, hogyha simogatom, miközben egyébként beszélek hozzátok. Igaz, Obika? Képzeljétek el egyébként, hogy eltűntek a raszták a szőréről, ugyanis konkrétan a cica végül megtisztította magát. Tehát, hogy őt is elkezdte zavarni, hogy be van csomósodva a szőr a hátán, és addig nyalogatta, és addig rákcsálta a szőr csomókat, amíg eltüntette az összeset a hátáról. És itt a hátán láthatjátok, hogy vannak ilyen fehér foltok. Ezek azért vannak, mert konkrétan ugye így kiszaggatta magának a berasztásodott szőrdarabokat, úgyhogy most egy picit foltos a cica hátulról, és bízom benne, hogy néhány héten belül szépen visszanő neki ott is a szőr, és egyébként most már ilyen gyönyörű, sejmes a bundája, úgyhogy visszatért minden a normális kerékvágásba, és hát láthatjátok, hogy itt van a cicának a segjuka, ő igazi kedves cica, aki a legszebb felét mutatja nektek, hogyha streamelünk. Hol találtok még egy streamet, ahol a macska seggét bámulhatjátok? Tehát, hogy így abszolút megéri feliratkozni erre a csatornára, abszolút megéri követni erre ezt a csatornát, szóval, hogyha esetleg valaki még nem követné a csatornát, ahol nagy totálban lehet figyelni egy macskának a fenekét, akkor itt a soha vissza nem térő lehetőség. Igaz, Obika? Bízunk benne, hogy a te feneked miatt nem fognak minket bannolni a Twitchről. Társasozni szeretnél, vagy mi? Mi van? Mi hol van? Ilyenkor muszáj vagyok egy picit vele foglalkozni, mert tényleg azért jött ide, hogy végre ő legyen a középpontban. Igaz, cica? Jól van. Közben tényleg, hogyha esetleg bárkinek van olyan témája, kérdése, vagy ötlete, amiről szeretne beszélgetni, akkor a chat most is szokás szerint nyitva áll mindenki előtt. Ha pedig nincsen, akkor viszont az van, hogy ki lett váltva a Juti falat Oberonnak. Már csodálkoztam is, hogy vajon miért nem váltotta még ki senki a jutalomfalatot, de természetesen Emi Panni, aki egyébként a nővérem, nem hagyhatta, hogy a cica Juti falat nélkül maradjon, úgyhogy megérkeztek a Juti falatok az asztalra, és megkapja őket a cica. Közben nem tudom, kérdezi, hogy mi várható a kövi LEGO streamre. Hát, a kövi LEGO stream az biztos, hogy egy ilyen egyszerűbb LEGO stream lesz. Kaptam ezt a LEGO szettet, ugye, John Bart barátomtól a születésnapomra, úgyhogy valamikor a jövő hét folyamán ezt a szettet mindenképpen össze fogom rakni. Ez egy LEGO City űrsikló, úgyhogy ez lesz az egyik legós programunk, és miután ezzel a készlettel végeztem, utána fogok nekilátni a Batmobilnak a megépítésének. Mindenképpen szeretném még október folyamán elkezdeni a Batmobilnak az építését, és tényleg, tehát hogy az egy kifejezetten hosszú, több streamen keresztül tartó projekt lesz. Azt nem ígérem meg, hogy már a jövő héten el fogom kezdeni a Batmobilt, de az biztos, hogy valamikor az október folyamán neki fogunk látni a Batmobilnak. Aztán, hogy időközben érkezni fog-e még valamilyen másik LEGO szett, amit össze lehet rakni, azt nem tudom megjósolni. Szoktak velem történni ilyen dolgok, hogy bemegyek a boltba, és egész egyszerűen beugrik egy LEGO szett a kosaramba, amit utána nem lehet kivenni, és muszáj megvenni. Úgyhogy szoktak ilyen dolgok történni velem, úgyhogy nincs kizárva, hogy a LEGO űrsiklón és a Batmobilon kívül is lesznek még LEGO streamek, de egyelőre nem tudok mondani semmi biztosat. Ami biztos, az, hogy az űrsikló és a Batmobil az meg fog épülni valamelyik streamben. Nem tudom, kérdezi, hogy és van-e helyük a polcon? Nincsen. Tehát, hogy ahhoz, hogy a megépülő szetteket ki tudjam állítani valahol a lakásban, ahhoz szét kell szednem, vagy el kell adnom valamit, úgyhogy még se a Batmobilnak, se az űrsiklónak nincsen helye, dolgozom a problémán. Közben Ennixónak nagyon szépen szeretném megköszönni a követést, illetve megérkezett hozzánk Frederik is. Szia Frederik, köszi szépen, hogy benéztél ide közénk vasárnap délután. Gyakorlatilag egy ilyen szüliheti streamet tartottam, ahol elmeséltem, hoppá, szevasz Obika, elmeséltem a nézőknek, hogy mivel telt a hét, milyen szülnapi ajándékokat kaptam a barátaimtól, milyen volt a szülnapi buli, és közben megérkezett Oberon is. Természetesen megint macska szőr lett minden, úgyhogy Úgyhogy, hogyha nagyon nyúlkálok a fejemhez, akkor az azért van, mert mindenem citaszűrös lesz. Ruszki Raid Gibbon Rikkétől nem tud raidelni telefon Twitch appról. Szevasztok srácok, akik Gibbon Rikkétől érkeztetek. Sziasztok! Egy kicsit most így kiestem a szerepemből, mert hogy tényleg szüli heti streamet tartok, bármilyen hihetetlen, de ezen a héten lettem 40 éves, és tényleg az elmúlt közel 2 órában arról beszélgettem a kis közönségemmel, hogy mivel telt a hét, milyen ajándékokat kaptam, azért van tele az asztal mindenféle dolgokkal, mert hogy megmutattam mindenkinek, hogy mikkel leptek meg a barátaim, és erről szólt a stream, úgyhogy nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Sziasztok! Épp egyébként arról beszélgettünk, hogy van-e még hely Legónak a polcomon, de nagyon nincsen. Úgyhogy majd meg kell várnom meg kell válnom néhány szettől, hogyha például szeretném kiállítani a lakásban ezt a hatalmas nagy Batmobilt, amivel saját magamat leptem meg a szülinapomra, és ezt fogom összerakni majd valamikor a közeljövőben streamek keretében, úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, hogy hogyan épül fel az 1989-es Batmobile, akkor mindenképpen kövesse be a csatornát, mert valamikor október végén neki fogok állni ennek a hatalmas szetnek a megépítésébe, és nyilván ez egy ilyen több epizódos stream lesz, mert hogy tényleg elképesztően nagy ez a Batmobile, sokáig fog tartani az építése, úgyhogy ez biztos, hogy jó móka lesz, és Giborike, nagyon szépen köszönöm, hogy átküldted hozzám a kis csapatodat, remélem, hogy senki nem fogja megbánni, hogy ide érkezett hozzám, és látom egyébként a chatben, hogy Melák szerint csak 40 vagyok. Remélem, hogy ezt nem úgy érted, Melák, hogy sokkal többnek látszom. Mert annak nem örülnék. És nagyon szépen köszönöm Payskin, hogy támogattad az Oberonnak, a világos színű ágyának a donate gólját. Tudni kell, hogy szoktam olyan streameket csinálni, amikor semmi más nem történik, csak lehet kukkolni a cicámat. Én elmegyek itthonról, és bekapcsolok 2 kamerát, és lehet nézni, hogy mit csinál a cica, amikor én távol vagyok, és hát a cicának van egy fekete házikója, viszont a macska is fekete, és amikor befekszik a fekete házikóba, akkor semmi nem látszik a macskából, úgyhogy eldöntöttem, hogy vásárolok egy világos házikót, vagy egy világos ágyikót, amiben látszódik a fekete cica, és ezt lehet egyébként támogatni. Ennek van a Donate Goya és Payskin ebbe dobott be, egy kisebb összeget, úgyhogy hamarosan az Obifence streamekre, mert hogy Oberonnak hívják a cicámat, az Obifence pedig az a stream, amikor csak őt lehet kukkolni, na, abba a streambe hamarosan lesz egyébként világos ágyikó, hogy akkor is látszódjon a cica, amikor éppen alszik. És közben egyébként azt is látom a chatben, hogy Amy J. Black kiváltotta a Mutass egy random képregény csatorna pontot, és hogyha már így alakult, akkor mutatok is nektek egy random képregényt. És egyébként erről a képregényről szerettem is volna nektek mesélni, ez a Hihetetlen Pókembernek a külön száma, ami, ha jól emlékszem, 2 héttel ezelőtt jelent meg. Ez a Kingpin kiadónak egyébként az egyik kiadványa, és egy olyan képregény, egy olyan pókember képregény, amit egyrészt meg lehet vásárolni az újságárusoknál, meg az ilyen nagyobb hipermarketekben, mint például a Tesco vagy a Spar, és egy olyan képregényről van szó, amit azért tudok melegen ajánlani mindenkinek, mert tényleg egy olyan sztori van benne, ami akkor is érthető, hogyha soha nem olvastál, Pókember, képregény. Elmagyarázom, hogy miről van szó. Ez a képregény, ez a sztori, ami ebben a képregényben olvasható, ez egy ilyen mindentől, részben mindentől különálló sztori. És ugye tudjuk, vagy legalábbis nagyon sokan tudják, hogy Pókember eredetileg 1962-ben jelent meg a Marvel képregényekben, az Amazing Fantasy 15. számában, és 1963-ban kapta meg az első saját sorozatát, az Amazing Spider-Man-t, ami mind a mai napig fut. Tehát, hogy jövőre lesz 40 éve, nem, bocsánat, 2023-ban lesz 60 éve, hogy Pókember karakterét megalkották. Viszont Pókember, azaz Peter Parker 2021-ben még mindig, hát szerintem a képregényekben még nincsen 30 éves. Ugye eltelt közel 60 év, mióta Pókember képregényeket olvasunk, és nyilván, mint ahogy az összes többi karakter, Supermantől, Batmantől, Amerika kapitánytól kezdve, és mindenki mástól kezdve, gyakorlatilag ők nem öregednek, tehát hogy sokkal lassabban telik az idő számunkra, mint számukra. Nyilván ők is öregednek valamennyire, hiszen amikor Peter Parker 1962-ben felbukkant a képregényekben, akkor tinédzser volt. Tehát, hogy az elmúlt közel 60 évben, mondjuk Peter Parker életében eltelt maximum 15 év. A miénkben meg 60. És ez a képregény arról szól, hogy Peter Parker az 1960-as években megszerzi a szuperképességeit, és utána nyomon követhetjük a képregényben, ahogy megöregszik. Tehát, hogy látjuk a 70-es éveket, látjuk a 80-as éveket, látjuk a 90-es éveket, és ezekben az évtizedekben Peter egyre öregebb lesz. És azért különleges ez a képregény, mert konkrétan ugye az eredeti angol képregénynek az a címe, hogy Life Story, tehát hogy az egy élettörténet, és konkrétan ez a képregény egészen az 1960-as évektől egészen a 2020-as évekig végigköveti Pókembernek a történetét, Pókembernek, Peter Parkernek a történetét, aki szép folyamatosan megöregszik. És tényleg ettől különleges ez a képregény, hogy egészen másképp működik, mint azok a történetek, amit az Amazing Fantasy, azaz, hogy az Amazing Spider-Man képregényekben, meg az összes többi Pókember képregényben lehetett olvasni az elmúlt 60 évben. És egyrészt látjuk, ahogy Peter megöregszik, és történnek vele a dolgok, de ami másik fantasztikus része szerintem ennek a képregénynek, hogy az író szépen beleszőtte ebbe a történetbe azokat a fordulópontokat, amik meghatározóak voltak Pókember életében az elmúlt 60 évben. Tehát, hogy gyakorlatilag nem egy teljesen új történetet kapunk, hanem kapunk egy olyan 60 évet felülelő Pókember történetet, amiben viszont látjuk azokat a fontos momentumokat, amik megtörténtek Pókemberrel egyébként az elmúlt 60 évben, mióta olvashatjuk a történeteit, viszont egy picit csavarnak ezen a sztorin, és egy kicsit más megközelítésből látjuk azokat a dolgokat, amiket egyszer már olvashattunk. Nem akarok nagyon spoilerezni, de például ebben a történetben is felbukkan a szimbióta, ebben a történetben is nagyon fontos szerep jut Harry Osbornnak, illetve Norman Osbornnak, továbbá megjelenik ebben a történetben is Miles Morales, az új Pókember, megjelenik ebben a történetben is Morlun is, aki Pókembernek az egyik legnagyobb ellenfele. Ugyanúgy megjelennek, benne lesz Kraven a vadász, és egy egészen új szempontból olvashatjuk az Utolsó Vadászat című történetet, ami az egyik legmeghatározóbb és legsötétebb Pókember történet, amit valaha képregényre álmodtak. A 70-es években például fontos szerep jut a vietnami háborúnak és Flash Thompson karakterének, szóval szerintem ez a Pókember, amit most itt tartok a kezemben, is végre magyar kiadása van, az elmúlt 20 év egyik legjobb Pókember sztoria. Főleg azok számára egyébként, akik évtizedek óta követik Pókembernek a történetét, mint például én, de hogy tényleg, hál' Istennek ez a képregény úgy van megírva, hogy azok számára is tökre élvezhető, akik egyáltalán nem jártasak Pókember életében, és nagyon jó, hogy egy egészen új perspektívából láthatjuk Peter Parkernek az életét, tényleg a szemünk láttára megöregszik, családja lesz, gyerekei lesznek, de közben pedig ebbe az alternatív univerzumba, mert mondhatjuk azt, hogy ez egy alternatív univerzumba játszódó képregény, ahol végigkövethetjük, ahogy tényleg nem csak Pókember, de más szuperhősök is megöregednek. Tehát, hogy a történetben Amerika kapitánytól Vasemberen át a Fantasztikus Négyesig egy csomó más szuperhős is szerepel, és ők is megöregszenek, ugyanúgy, mint Peter. És tök érdekes látni, hogy egy ilyen, kapunk egy ilyen nagyon jól megírt, és nagyon kompakt, nagyon jól egybegyúrt, tényleg 6 évtizedet felülelő képregényt, amiben újraélhetünk korábbi eseményeket új szemszögből, és nem túlzok, amikor én ezt a képregényt először olvastam, még 2-3 évvel ezelőtt, tehát hogy nem egy nagyon régi képregényről van szó, azt hiszem 2019-ben jelent meg, nincs is talán még 3 éve. Tehát hogy amikor először olvastam el ezt a képregényt egymagában, digitális formában, mert hogy digitálisan vettem meg, akkor konkrétan megkönnyeztem a végét, mert hogy nyilván mindenki tudja, hogy én hatalmas nagy Pókember rajongó vagyok, nagyjából 8 éves korom óta olvasok Pókember képregényeket, és nem véletlen, hogy van egy pókemberes tetoválásom, tehát hogy számomra a Pókember az abszolút szuperhős, Pókembert szeretem a legjobban, őt érzem magamhoz a legközelebb, és olyan élményt adott nekem ez a képregény, mikor végigolvastam, hogy tényleg a végét, a lezárását, meg az egészet így megkönnyeztem, és tökre örültem, mikor a Kingpin kiadó úgy döntött, hogy magyarul is elérhetővé teszi ezt a képregényt, és megvásároltam múlt hétvégén, ha jól emlékszem, bementem a Tesco-ba, megláttam és beraktam a kosaramba, nekem ez kell, hazahoztam, elolvastam, és már legalább mióta megjelent eredetiben már legalább 3-szor olvastam, és azt gondolom, hogy 2490 forintot kérnek egyébként ezért a képregényért, itt látszik az ára a hátán, és hogyha valaki csak egy picit is érdeklődik Pókember karaktere iránt, vagy szereti Pókember karakterét már régóta, de még nem olvast ezt a képregényt, akkor ennél jobb Pókember képregényt magyarul jelenleg nem lehet vásárolni. Ez egészen biztos, de hogy ha az elmúlt években kiadott angol nyelvű Pókember képregényeket nézem, ez akkor is biztos vagyok benne, hogy az elmúlt 20 év, az elmúlt 10 év, az elmúlt 5 év egyik legjobb Pókember képregény, úgyhogy mindenkit csak bátorítani tudok arra, hogy áldozzon rá 2490 forintot, szinte biztos, hogy nem fogja megbánni. Úgyhogy Émi, nagyon szépen köszönöm, hogy kiváltottad ezt a Mutass egy random képregény csatornapontot, és kicsit beszélhettem arról, hogy mennyire jó, hogy végre magyar nyelven is olvasható tényleg az elmúlt évek egyik legjobb Pókember sztoria, ami abszolút különlegesnek számít olyan szempontból, hogy tényleg felüleli az elmúlt 60 évet, és egy ilyen tök átfogó képet ad Pókember karakteréről, és szerintem, hogyha valaki végigolvassa ezt a képregényt, akkor valószínűleg meg fogja érteni, hogy miért szeretem én Pókembert, és miért tartom a legjobb szuperhősnek, akit valaha megalkottak. Nem jár érte ingyen képregény? Hát ezt nem tudom még, ezt majd még kitalálom, hogy jár-e ezért ingyen képregény. Meglátjuk. Úgyhogy srácok, olvassatok Pókembert, mert jó lesz nektek. És azt nézem egyébként, hogy közben túllendültünk a 2 órán, és őszintén leszek veletek, én ma mára egy ilyen 2 órás beszélgetős streamet terveztem, úgyhogy eljutottunk arra a pontra, hogy nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek, aki csatlakozott hozzám ma este, ma délután, késő délután, kora este. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, nagyon szépen köszönöm, hogy életben tartottátok a csetet, nagyon szépen köszönöm a születésnapi kívánságokat, nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat, nagyon szépen köszönöm a követéseket, Payskin, neked nagyon szépen köszönöm, hogy ismét támogattad a világos színű ágyikót Obikának, úgyhogy hamarosan érkezik a világos színű ágyikó, hogy a cica akkor is látszódjon, hogyha éppen alszik. És zárásként tényleg még annyit, hogyha esetleg valaki még nem kapcsolódott, nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, az most megteheti, beraktam a chatbe a linket, van egy nagyon jó kis közönségünk, várunk mindenkit szeretettel, azért is érdemes egyébként a Discord szerverhez csatlakozni, mert ott egyrészt igyekszem időben jelezni, hogy mikor lesz a következő stream, illetve minden stream kezdésekor kiküldök egy figyelmeztetést, hogy akkor sem maradjatok le róla a legújabb streamről, hogyha éppen a Twitch bohóckodik, és nem küld értesítést a követőknek. És ami a folytatást illeti, az a tervem, hogy holnap is lesz stream, valamikor hasonló módon szerintem késő délután. Azt még pontosan nem tudom, hogy mit fogok csinálni, de az a legvalószínűbb, hogy elindítok egy kis DayZ-t, mert hetek óta nem játszottam. Tudom, hogy mindenki ezt szokta mondani, de tényleg az történt, hogy már többen is kérdezték, hogy mikor fogok újra DayZ-del játszani, úgyhogy elég nagy az esélye, hogy holnap lesz egy DayZ stream, illetve a jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán is szeretnék tartani hosszabb vagy rövidebb streameket. Ez majd még kiderül, és közben egyébként Amy említette, hogy holnap egyébként lesz edzésem is, úgyhogy azt sem tartom kizártnak, hogy edzés után valamikor este fogok streamelni, de 90% esélye van, hogy holnap lesz stream, úgyhogy várok majd szeretettel mindenkit. A vasárnap este hátralévő részéhez pedig mindenkinek jó szórakozást kívánok, pihenjetek, készüljetek rá a holnap érkező hétfőre, és csatlakozzatok majd hozzám legközelebb is. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!